Uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Alhamdaniya in Irak zijn bij een brand tijdens een bruiloftsfeest minstens 100 mensen om het leven gekomen. 150 mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media werd de brand veroorzaakt door vuurwerk dat tijdens de bruiloft is afgestoken. De brand raasde vervolgens door een grote evenementenhal. Lokale bronnen vermoeden dat het dodental verder op zal lopen. Het demissionaire kabinet wil dat de NS opnieuw naar het plan voor een spitsheffing gaat kijken. De NS is van plan om voor treinreizen in de ochtend- en avondspits een heffing van maximaal €2,50 te vragen. Die heffing zou ingaan vanaf 2026, maar demissionair staatssecretaris Heijnen vindt dat het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer daar uitdrukkelijke instemming voor moeten geven. Een meerderheid van de huidige Tweede Kamer is tegen de spitsheffing. Zij stellen dat veel mensen niet de keuze hebben om buiten de spits te reizen. Bijna de helft van de Oekraïense vluchtelingen in Nederland is aan het werk, meldt het CBS. Vooral vrouwen hebben hier nu een baan. De helft van de Oekraïners werkt in de zakelijke dienstverlening, vaak via een uitzendbureau. Ook werken in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca is onder Oekraïense vluchtelingen populair. Oekraïense vluchtelingen die na de Russische invasie naar Nederland kwamen konden gelijk aan het werk, in tegenstelling tot andere vluchtelingen van buiten de EU. De Inktspotprijs voor de beste politieke tekening van het parlementaire jaar is gewonnen door Bas van der Schot. Het is een tekening van een ijsbeer die zich met een van zijn poten heeft vastgelijmd op de ijsschots waar hij op zit. De tekening is een verwijzing naar de acties van de klimaatactiegroep Extinction Rebellion eind vorig jaar. Toen plakten klimaatactivisten zich vast aan verschillende bekende schilderijen en gooiden soep over kunstwerken. Het weer. Vannacht blijft het droog bij een graad of 10. Daarbij kan wat mist ontstaan. Vooral in het westen kan die lokaal wat dikker worden. In de ochtend lost de mist vrij snel op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Iets met een opera op de verjaardag van Willem 1. De nacht van EO. Met Anne-Sophie van den Toren. Dat is zo ongeveer wat de gemiddelde Nederlander kan vertellen over de Belgische opstand in 1830. Bij mij in de studio zit journalist en schrijver Willem de Bruin. Hij schreef het boek De Scheiding die niemand wilde over de eenwording en de breuk tussen Nederland en België in de 19e eeuw. Welkom, fijn dat u er bent. Ook fijn om hier te zijn. Ja, nou ik kan u alvast opbiechten. Ik heb geschiedenis gehad op de middelbare school, maar dit had ik even gemist. Die opera in 1830. Maar u wilde die dag, we gaan het er straks uitgebreider over hebben hoor, welke rol dat speelde in uw boek. Maar het begon een beetje bij die dag, hè, die opera in 1830, dat u dit boek bent gaan schrijven. Ja, mijn motief was eigenlijk waar u net mee begon. Mm-hmm. Namelijk dat we, als het om de vaderlandse geschiedenis gaat, zoals dat, als je dat nog mag, zo mag benoemen, ja, we vaak meer over de 80-jarige oorlog weten dan over deze episode nog maar krap 2 eeuwen geleden. Ja. En meer in het algemeen is onze belangstelling voor onze zuidenburen niet overdreven groot. We gaan natuurlijk allemaal graag wel naar België voor een weekendje weg. Ja. Antwerpen is natuurlijk weer heel populair bij Nederlanders. Naar Ardennen. Maar als het gaat om de Belgische samenleving, de maatschappij of laat staan de politiek, dan haken Nederlanders al heel gauw af. Iets met Vlaams belang weten ze dan nog wel. Heeft mij altijd een beetje verbaasd. En ik vind het ook eigenlijk wel een omissie in wat ons betreft. Dus daar wilde ik graag eens een keer aandacht aan besteden. Ja, ja. En dat werd een boek van 400 pagina's. Ook omdat er is natuurlijk, ik pretendeer helemaal niet dat ik de eerste ben die hierover schrijft. Er is een behoorlijk omvangrijke literatuur, maar die is voor het overgrote deel van Vlaamse auteurs. Ja. Dat zegt natuurlijk al heel wat. Of van lang geleden, van voor de Tweede Wereldoorlog. En is een beetje tekenend voor hoe wij op die episode terugkijken. Dat de belangstelling naar 1830 bij het brede publiek al vrij snel wegzakte. Want ja, er was voor ons natuurlijk ook niet veel eer aan te behalen aan die periode. Nee, nee, een halvering van het koninkrijk, hè? Ja. Ja, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben, over die scheiding. Maar ja, dan moeten we natuurlijk eerst dan hebben nog over de weg daar naartoe. Want uw boek begint eigenlijk al bij de Romeinen. U pakt het groots aan. U dacht, ik ga ver terug in de tijd. Nou, omwille van de tijd kunnen we dat hier niet helemaal doen. Maar ik vroeg me eigenlijk af, het boek heet De Scheiding die niemand wilde. Maar zat men eigenlijk wel te wachten op de eenwording van België en Nederland in 1815, was dat? Nee, dat ook niet. Dat nee, ook niet. Nee, dat kun je ook niet zeggen. Van, het was het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, hè, zoals het dan is gaan heten. Wat trouwens ook Luxemburg omvatte. Dit is eigenlijk gewoon, het valt min of meer samen met het huidige grondgebied van de Benelux. Mm-hmm. Niet helemaal, de grenzen zijn wel iets gewijzigd. Maar dat is natuurlijk een product van de grote mogendheden die na de val van Napoleon natuurlijk voor het vraagstuk zaten hoe de ordening in Europa eruit moest gaan zien. Ja. En toen kreeg je dat fameuze congres van Wenen, waar dus maandenlang is overlegd in, over hoe de kaart eruit moest gaan zien. Ja, omdat Napoleon had natuurlijk het hele continent overhoop gehaald. Ja. En er moest dus ook een besluit worden genomen over de hoe dat met de voormalige Republiek en met de Zuidelijke Nederlanden verder moest. Ja. En, ja, precies. En straks gaan we het ook over het congres van Wenen hebben, uiteraard. U noemde net al de 80-jarige oorlog. Dat die eigenlijk bekender is voor ons dan dus het hele gebeuren daarna. 80-jarige oorlog, even voor om de feiten weer op een rijtje te krijgen voor wie luistert. 1568 begon dat. En dat liep tot 1648. Dat was natuurlijk de oorlog waar Willem van Oranje tegen de Spanjaarden vechtte. En nou ja, ik dacht, zullen we anders daar beginnen om het vanaf daar zo de luisteraar mee te nemen naar de eenwording van Nederland en België. Want in die oorlog waren België en Nederland al grotendeels één, hè, in de strijd tegen Spanje. Ja, je had toen al iets daarvoor. Raakte al de term de Nederlanden of les Pays-Bas raakte al min of meer ingeburgerd in Europa. Niet dat het een staat was waar je die naam op kon plakken. Het waren 17 gewesten, provincies, hertogdommen, hoe je het ook wil noemen. Die hadden vaak ook nog allemaal verschillende status. Die met elkaar wel een soort lotsverbondenheid hadden. En ook, ook omdat ze onder dezelfde vorst vielden. Eerst was dat Karel de Vijfde. Die een Vlaming, geboren en in Gent. Zijn zoon, die kennen wij natuurlijk beter, Philips II. Ja. En daar hebben we natuurlijk minder prettige herinneringen aan. En het conflict tussen Philips II en Willem van Oranje, om het maar even simpel gezegd, dat was de trigger die de boel uiteen deed vallen. En het punt is dat Willem van Oranje juist heel lang alles probeerde om juist dat te voorkomen. Het was helemaal niet zijn oogmerk om de Republiek, zoals wij dat later zijn gaan noemen, af te scheiden van het zuiden. En hij was ook helemaal niet zo gebiologeerd door die godsdiensttwisten. Hij was zelf redelijk rekkelijk qua geloof. Ja. En hij zag dus ook met zorg aan hoe, zeg maar, scherpslijpers van beide kanten de boel nodeloos op scherp zetten. Ja. En Want is Willem van Oranje ook niet een aantal keer gewisseld van geloof? Ja. Van katholicisme naar protestantisme. Hem is daar wel verweten dat hij dat uit opportunistische overwegingen deed. Van waar heb ik de meeste kans om de macht te behouden? Maar volgens mij heeft ook René van Stiprianen zijn mooie biografie voor Willem van Oranje wel ook nog eens aangetoond dat dat niet helemaal terecht is, dat verwijt. Het speelt natuurlijk, hij was ook een machtspoliticus, dus ze hebben natuurlijk ook dat soort motieven een rol gespeeld. Ja. Maar hij vatte gewoon het geloof veel liberaler op dan zowel aan katholieke als calvinistische zijde in die tijd gebruikelijk was. Ja. Nee. En u zei net, hij was helemaal niet uit op die scheiding. Want om even weer in de tijd, 1648 kwam dus de Vrede van Münster. Ja. En dat was het punt dat noordelijk en zuidelijk Nederland uit elkaar gingen, die scheiding. Maar hij was daar helemaal niet blij mee. Nou ja, hij was toen natuurlijk al dood. Ja. Hij heeft überhaupt de feitelijke scheiding heeft hij natuurlijk niet meer meegemaakt. Nee. Want de moord op hem die verhinderde natuurlijk dat hij verder nog een rol kon spelen. Ja. Maar nee, dat zou hij zeer betreurd hebben. De Republiek speelde mee in 1648 dat men al gewoon uit puur politieke overwegingen politiek en economische overwegingen concludeerde dat die hereniging dat eigenlijk een niet meer gewenst doel was. Er waren nog wel steeds mensen die zeiden van ja, moet dat niet hersteld worden, die breuk. En niet in de laatste plaats leefde dat standpunt onder de duizenden immigranten, vluchtelingen uit het zuiden, die over merendeels protestantse Vlamingen en Walen ook, die naar het noorden waren gevlucht. En waar een steden als Amsterdam, Haarlem, Leiden een groot deel van hun welvaart ook aan te danken hadden, aan die vluchtelingen. Die wilden natuurlijk wel graag, die zouden het liefst terug willen. En hoopten ook dat dat alsnog zou kunnen worden verwezenlijkt. Ja. Maar daar had de regering van de Republiek, als je het zo mag noemen, van Oldenbarneveld, die was feitelijk de premier. Die functie bestond natuurlijk nu helemaal niet, maar zo zou je dat min of meer kunnen noemen. En de Amsterdamse elite aan de economische zijde, die hadden daar eigenlijk niet zoveel belangstelling meer voor. Want dat, men vond het eigenlijk wel prettig als er een soort bufferzone tussen ons en Frankrijk zou zitten. Ah. En in Amsterdam zat men ook niet te wachten op de opleving van Antwerpen als concurrent. Dus om die reden heeft men zich er eigenlijk mee verzoend om die scheiding in stand te houden. Ja, precies. En waren de verschillen ook groot qua culturen bijvoorbeeld tussen dat noordelijke en zuidelijke deel? Groot genoeg om zo'n scheiding te kunnen legitimeren? Ja, ik denk in het noorden was natuurlijk de meerderheid gereformeerd. En in het zuiden was opmerkelijk genoeg de reformatie eigenlijk begonnen. Die was vanuit het zuiden naar het noorden gegaan. Ja. Maar uiteindelijk bleek toch dat die geloofsverandering in het zuiden toch een redelijk oppervlakkig karakter had. Het nieuwe geloof was door veel mensen toch niet echt verinnerlijkt, zou je kunnen zeggen. Nee. En men bezweek toen al gauw weer voor de verleiding om mee te gaan met het Spaanse gezag, dat heel slim beloofde, als jullie nou Philips II weer erkennen als koning, dan krijgen jullie je vroegere autonomie weer terug als gewesten. En dat was voor veel mensen belangrijker dan de zuiverheid van het geloof, waar in het noorden juist al de nadruk op werd gelegd. Ja. Van wij moeten niets meer met die Roomsen te maken willen hebben. Van, ja. Dus vooral het verschil in religie, Dat schiep wel een duidelijke grens dan. Er was wel een soort van grens. Kijk, je moet het natuurlijk in zoverre relativeren. Een nationaal gevoel bestond sowieso niet in die tijd. Nee. Mensen voelden zich in de eerste plaats verbonden met de provincie waar ze wonen, of met het gewest, soms al met de stad. Dus een idee van een natie, dat was er niet. Nee, van, omdat het in die tijd ook veel wisselender was, denk ja, ik. Ja, er was natuurlijk veel minder sterk centraal gezag. Die staat die ontwikkelde zich eigenlijk pas nadien. Van wat dan de Republiek der Verenigde Nederlanden ging heten. Ja, en bij die scheiding, bij de Vrede van Münster, hoe werd dat dan in het zuidelijke deel, dus nou ja, nu België, hoe werd dat bestuur toen opgetuigd? Dat kwam dus weer onder Spaans gezag. Okay. En daar werden juist, wat betreft het geloof, de touwtjes alweer heel snel aangetrokken. Philips II zag wel in dat hij ze iets meer beleidsvrijheid moest laten, de zuidelijke Nederlanden. Maar in ruil daarvoor eiste hij wel dat korte metten werd gemaakt van iedere oprisping van wat in zijn ogen een ketterij was. En dus in die zin werd de kloof ook in dat opzicht snel weer groter. Ja. Waarbij je trouwens niet mag veronachtzamen dat door die, die scheiding er ook in het noorden, dus in wat wij nu Nederland noemen, ook een hele hoop katholieken kwamen te wonen. Omdat de grens die kwam te liggen waar die bij het 12-jarig bestand, wat daarvoor was afgesloten met de Spanjaarden, liep. En die liep dus dwars door het hertogdom Brabant, waardoor je nu bij onze provincie Noord-Brabant noemen. Ja. En, maar dat het hertogdom Brabant liep helemaal tot Brussel vroeger. Dus dat vergeten we nog wel eens. Van, dat was een heel groot gebied. En wij kregen dus de Brabanders erbij, plus een deel van Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. En dat waren voor het merendeel allemaal katholieke inwoners. Ja, dus een beetje vreemde eenden in de bijt. Ja, maar die kregen dus ook prompt geen volledige zeggenschap. Oké. Okay. En daar komt de naam de Generaliteitslanden vandaan. Die worden nu nog wel eens spottend gebruikt in neerbuigende zin voor Brabant en Limburg, in de Randstad dan. Ja. Waarmee werd bedoeld dat zij rechtstreeks bestuurd werden door de Staten-Generaal, maar dus geen eigen bestuur hadden en ook niet zelf vertegenwoordigd waren in de Staten. Ja, dus echt nog wel een achterstand. Dat dat heeft dus nog even zo bestaan. Ja, en dus de zuidelijke Nederlanden, die waren onder Spaanse autoriteiten. En wat vond de bevolking daarvan? Begon daar een beetje het gemor? Misschien? Nee, niet. Ja, het zal wel gemor geweest zijn, maar de... Ja, allicht. Kijk, je kreeg al redelijk snel een nieuwe gezagswisseling. Toen namen de Oostenrijkers het over. Dat had allemaal weer te maken met die de Habsburgers die uit verschillende takken bestonden. Ik denk, het voert wel te ver om dat allemaal te gaan uitdiepen, denk ik. Maar in ieder geval, de Oostenrijkers namen het stokje van de Spanjaarden weer over. Ja. En dat, toen kreeg je wel een periode van relatieve rust en welvaart. Dat was ook de begintijd van de verlichting, zoals dat ging heten. En daar, dus toen kreeg je werd er voorzichtig een begin gemaakt, maar ook met een modernisering van het bestuur. Waar juist de kerk weer zich weer heftig tegen verzette. Want die zag zijn eigen gezag daardoor weer uitgehold. Ja. En je kreeg toen aan het eind van de 18e eeuw eigenlijk een eerste aanzet tot een poging om zich onder het Oostenrijkse gezag uit te worstelen. Dat is in Belgisch dat bekend komen te staan als de Brabantse omwenteling. En die mislukte omdat er was toch een onvoldoende eensgezindheid over wat men dan was als samenleving. En bovendien er kwamen toen twee leiders bovendrijven die allebei eigenlijk een andere kant op wilden. Eén wilde terug naar zoals het was. Mm-hmm. Dus met min of meer autonome gewesten met alle privileges die daarbij hoorden. En de andere wie was dat? Dat was Van der Noot. Okay. En die heeft nog hulp gezocht in Nederland. Mm. Die hoopte zelfs dat er misschien nog een Nederlandse prins bereid zou zijn om stadhouder van de zuidelijke Nederlanden te worden. En dan zou wellicht op termijn op die manier weer een soort hereniging kunnen plaatsvinden. En, maar je had aan de andere kant wat dan de vonkisten heette, genoemd naar Vonk, een advocaat die zich juist weer spiegelde aan de Franse revolutie. Die wilde juist een radicale democratisering en dat ging dus niet samen. Men leek het evenwel het pleit te winnen. En er heeft nog zelfs heel kort een Verenigde Staten van België bestaan. Maar dat was allemaal geen lang leven beschoren, omdat men het onderling niet eens werd. En Nederland kwam toen net uit die woelige periode met die van de patriotten en prinsgezinden, wat feitelijk natuurlijk een soort burgeroorlog was. Ja. Dus men was hier helemaal niet happig op nieuwe problemen, maar... Ja, men zag natuurlijk ook wel in dat het belangrijk was dat België ook weer niet Frans werd. Dus eigenlijk wilden wij het liefst dat het gewoon de Oostenrijkers de macht weer overnamen. Dat was dan pech voor de Zuiderlingen. Maar en dat gebeurde ook. totdat de Fransen zich er weer mee gingen bemoeien. Dus in een hele korte tijd hebben ze 5 machtswisselingen gehad. Ja. En uiteindelijk trok Napoleon natuurlijk aan het langste eind. Die heeft toen rigoureus alles op één hoop gegooid en van zowel Noord als Zuid weer één geheel gemaakt. Ja. Ja, precies. En daar gaan we het zo meteen over hebben. U heeft ook muziek meegenomen. Het eerste nummer, ja, dat is van het goede doel. België. Ja, kan ja, ik kan vragen waarom heeft u dit meegenomen, maar het spreekt wel redelijk voor zich, denk ik. Ja, ja nee, het heeft minder met de tekst te maken als met, ja, het was. Het had iets vrolijks en ik vond het zo voor de hand liggen. Om daarmee te beginnen of af te sluiten. Want, heel leuk. Nou, we gaan luisteren. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland, daar zijn ze zo streng. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Chili. Kan niet naar Chili, daar doen ze zo eng. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar China. Ik wil niet naar China, dat is me te druk. Is a lady. U luisterde naar België van het Goede Doel. Anne-Sophie van den Toren. De nacht van EO. Met Willem de Bruin heb ik het vannacht over zijn nieuwe boek De Scheiding die Niemand Wilde. En dat gaat dus over de scheiding van Nederland en België in de 19e eeuw. Ja, we noemden het al eigenlijk een vrij onbekend en onbesproken onderwerp hier in Nederland, hè? Ja, het speelt, kijk, in meer algemene geschiedenisboeken komt het natuurlijk wel even langs. Je kan het niet overslaan, nee. Want het zou heel raar zijn. En uiteraard is het ook in de drie, of in de biografieën van Willem I en Willem II, die verschenen bij het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk, speelt het natuurlijk ook een rol. Ja. Dus in die zin is er wel aandacht aan besteed. Maar als zelfstandig onderwerp is het in Nederland maar heel gek genoeg heel weinig beschreven. En vooral, wat ik vooral wilde is nagaan. Kijk, terugwerkend, als je terugkijkt, dan heb je altijd het idee dat iets onvermijdelijk was, zoals het gegaan is. Van het moest wel zo aflopen. En bij heel veel mensen bestaat, denk ik, toch het idee dat die vereniging van Nederland en België, dat moest wel mislukken vanwege de grote taalkundige cultuurverschillen, belangenvertegenstellingen. Dus dat jammer, maar helaas, zo is het nou eenmaal gegaan. Ja. Maar als je dus inzoomt. Het had niet per se gehoeven. Nee, als je die gebeurtenis echt ontleedt. En dat is dan de kern van mijn boek. Als je dat jaar 1830 onder de loep neemt. Wat gebeurde er nou echt? Wie reageerde er op wie? Dan zie je dat dus er talloze mogelijkheden waren om de gebeurtenis een heel andere afloop te geven. Ja, ja. Nou ja, we gaan het inderdaad straks hebben dus weer over die scheiding. Maar we waren net bij Napoleon geweest. Ja. En dan krijg je het congres van Wenen in 1815. En daar komen België en Nederland, of nou ja, zuidelijk Nederland, noordelijk Nederland, is maar net hoe je het allemaal weer noemt. Maar die komen samen. Dat is natuurlijk eigenlijk best wel gek, toch? Dat dan weer een land ineens zo samengevoegd wordt van, nou, zoek het maar uit. Jullie mogen het weer met elkaar doen. Hoe gaat zoiets? Nou, het was vooral Willem I, die toen nog, al voordat hij koning was, die aasde daar heel erg op. Die kijk, zijn vader, de laatste stadhouder, Willem V, die was in ballingschap overleden tijdens de Franse periode. En hij zelf hoopte natuurlijk op een herstel van van de Oranjes in Nederland. In ieder geval om te beginnen natuurlijk in de voormalige Republiek. Maar hij droomde al heel vroeg van een veel groter koninkrijk, wat niet alleen de zuidelijke Nederlanden zou omvatten, maar ook nog een groot deel van het Rijnland. Hij trok de grens ongeveer bij de Moezel. Oké, hij was wel ambitieus. Hij was veel ambitieuzer. En dat zou ook tot gevolg hebben gehad dat de Nassause erflanden, dus waar de naam Oranje-Nassau vandaan komt, dat waren twee kleine vorstendommetjes in het in Duitsland. Die zouden dan ook aan Nederland komen te grenzen. Geen enkel doel was natuurlijk te verwezenlijken zonder steun van de grote mogendheden, in het bijzonder Engeland. Ja. Daar verbleef hij ook op het moment dat de Fransen de aftocht bliezen. Ja. En Engeland had natuurlijk hele eigen motieven om iets te willen met die erfenis enerzijds Napoleon en anderzijds wat natuurlijk de Oostenrijkers konden terugeisen, dat zij natuurlijk het gezag over de zuidelijke Nederlanden weer zouden krijgen. Maar die hadden daar eigenlijk helemaal geen trek meer in. Nee? Want dat lag natuurlijk, als je de kaart voor ogen haalt, dan lag het natuurlijk ontzettend geïsoleerd van Oostenrijk zelf. Ja, precies, ja, hele onlogische. Dat gezag verwierf zij in een tijd dat je misschien nog kon dromen over een verbinding tussen de zuidelijke Nederlanden het Oostenrijkse keizerrijk. Maar dat was toen totaal ondenkbaar geworden. Dus ze zaten met dat raar geïsoleerde gebied. Met mensen die ook niet echt, in ieder geval niet allemaal op hen zaten te wachten. Nee. Dus zij wilden er graag van af. Natuurlijk wel in ruil dan voor een ander stuk grondgebied. Zo ging dat in die tijd. Ja. En de Engelsen hadden toen zoiets van, nou ja, voor ons belang is vooral dat Frankrijk in toom wordt gehouden. En zeker Antwerpen nooit als uitvalsbasis voor een aanval op Engeland kan worden gebruikt. Dus het is misschien niet zo'n slecht idee om dat dan maar aan het gezag van Willem I toe te vertrouwen. Ja. Dan, en op die manier een sterke bufferstaat aan de noordgrens van Frankrijk te creëren. Ja, kregen zij wel ook dezelfde rechten? En dat die provincies daar... Nou ja, er moest eerst moest worden overeenstemming worden bereikt met de andere mogendheden. In dit geval, Oostenrijk was natuurlijk snel akkoord. Die kregen daar dan weer een stuk van Italië voor terug. Okay, dat. Want voor wat hoort wat, hè? Zij hadden Lombardije, wilden zij er graag bij hebben. Want dat grenst natuurlijk wel aan wat ze al hadden. Ja. Maar verder moest ook Pruisen het mee eens zijn. Want ja, die voelde er niet voor om het Rijnland af te staan. En die wilde zelfs ook wel het liefst dat de grens bij de Maas kwam te lopen. Dus dan zou ook de Ardennen zou grotendeels dan Duits grondgebied zijn geworden. Ja. Inclusief Luxemburg. Dus daar moest eerst allemaal nog overeenstemming over worden bereikt. Dat had ook allemaal nog veel voet in de aarde. Mm-hmm. Maar goed, dat is uiteindelijk dus wel gelukt. En toen was het meer aan Willem I. Die kreeg toen de koningstitel. Hij was eerst soeverein vorst. In 1813, toen de Fransen hier vertrokken, had je dat driemanschap wat weer de Oranjes terug op de troon plaatste. Maar nog even in het midden liet of het dan wel of niet een koninkrijk zou moeten worden met een koning. En wie heeft dat dan bepaald dat het uiteindelijk wel... Nou ja, dat was in de nieuwe grondwet. Die in 1814 werd er een eerste grondwet van kracht. Ja. En in 1815 werd dus in Wenen beklonken dat Noord en Zuid één geheel zouden gaan vormen. Nou, toen moest dus de grondwet weer worden aangepast. Okay. Kijk, het zuiden had natuurlijk, dat was heel, ja, die hadden niks in te brengen, want die hadden geen eigen bestuur. Die vielen onder de Oostenrijkers en die hadden de aftocht geblazen. Het was een soort interim bestuur van geallieerden. En op een gegeven moment kwam er ook een soort Nederlandse vertegenwoordiger om alles die overgang een beetje goede banen te leiden. Ja. Maar er was niet een bestuur vanuit de zuidelijke Nederlanden zelf. En ze hebben wel een vertegenwoordiging vanuit de bovenlaag, vanuit de elite, heeft wel een poging gedaan om tijdens een van die geallieerde overleggen een soort voet tussen de deur te krijgen van hebben wij ook nog iets in te brengen? Ja, vrij logisch zou je zeggen. En zei, ja, nee, dat komt allemaal in orde en er wordt aan jullie belangen gedacht. Maar ja, Willem I die had zoiets van, het zal allemaal wel. Ja. Maar ik laat mij de macht over dit hele grondgebied niet meer uit handen nemen. Dus het kwam erop neer dat de grondwet die al hier al gold, die werd ook uitgangspunt voor de grondwet voor het hele koninkrijk. En er werd een nieuwe commissie in het leven geroepen, bestaande uit evenveel noordelingen als zuiderlingen. En die moesten dus het eens worden over wijzigingen die nodig waren om de grondwet voor het hele koninkrijk geldig te laten zijn. Ja. Maar ja, dat betekende dat die zuidelijke vertegenwoordigers, die begonnen natuurlijk met die stonden bijvoorbeeld op een enorme achterstand. Want wij hadden al een grondwet, dus de Nederlandse vertegenwoordigers die konden gewoon achteroverleunen en afwachten wat de zuidelingen eventueel veranderd wilden hebben. En dan zeggen, ja, sorry, dat gaan we niet doen. Ja. En dan, dus Willem I hield die touwtjes eigenlijk wel strak in handen. Die had het handen. Van begin af aan redelijk strak in handen. Ja. En, ja, precies, want we vliegen natuurlijk een beetje door de tijd heen. Ja. Hè? Maar dan 25 augustus 1830, dat is de dag die we in de geschiedenisboeken vaak terugvinden. Ja. De dag van de opera-uitvoering van La Muette de Portici. Ja. De stomme van Portici betekent dat. En dat was eigenlijk het begin van de opstand en dus ook het begin van de afscheiding van België en Nederland, hè? Ja, nou, dat is misschien iets te kort samengevat. De onvrede die sluimerde natuurlijk al veel langer. Ja. Kijk, die grondwet werd, zou je kunnen zeggen, min of meer opgelegd. Mm-hmm. Er is wel een soort raadpleging van notabelen geweest, zoals dat werd genoemd. Maar die verkiezing daarvan, dat was ook voor een groot deel een beetje doorgestoken kaart. En uit die tijd dateert ook de term Hollandse rekenkunde. Omdat uiteindelijk was met name door toedoen van de katholieke kerk die fel gekant was tegen Willem I. Want die zei, wij willen niet leven onder een protestantse vorst. Nee. En mede door hun het kabaal dat zij maakten, was er ook een meerderheid die uiteindelijk tegenstemde. En dat was natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Dus het is met heel veel kunst en vliegwerk. Ik leg dat ook uit in een hoofdstuk. Kwam het erop neer dat wie weg was gebleven bij de stemming, die werd gewoon bij de voorstemmers gerekend. Onder het mom wie zwijgt stemt toe. Ja, ja. En op die manier, met een hele hoop andere rekentrucjes, kwam men dus net aan een meerderheid. En dus werd gezegd, oké, dit is de grondwet voor het nieuwe koninkrijk. Dus dat was al geen goede start. Nee. En de katholieke kerk heeft zich nog vrij lang verzet ertegen. Maar goed, de geallieerden die hadden al in overleg met in een 1-2'tje met onze nieuwe koning bedisseld dat er hoe dan ook godsdienstvrijheid zou gelden in het hele koninkrijk. Dat vonden wij vanzelfsprekend, maar in het zuiden helemaal niet. Okay. Voor de katholieke kerk is het ondenkbaar dat er naast het in hun ogen enige ware geloof nog een ander geloof zou kunnen bestaan. Ja. Dus die wilden daar helemaal niks van weten. Nee. Maar omdat nou eenmaal dat al van tevoren vast lag, kon Willem I zeggen, ja, sorry, maar dat mag ik helemaal niet veranderen, want dan krijg ik weer ruzie met de grote mogendheden. Ja. Dus je hebt het maar te slikken. Ja, precies. Dus de onvrede speelde natuurlijk al ver voordat die opera-uitvoering kijk, kwam. Je had aan de andere kant de liberale, opkomende liberale stroming. Die vonden dat juist wel prima, dat de koning die katholieke kerk aan banden legde. Maar die hamerde juist weer op het naleven van de burgerrechten. En daar had Willem I ook niet zo heel veel mee. Althans, het stond wel in de grondwet dat er persvrijheid was enzovoort. Maar het kwam erop neer dat kritiek was prachtig, maar niet op hem. Ja, ja. Dus dat is natuurlijk, maar het is toch ook ongelooflijk moeilijk om ineens zo'n gebied te gaan managen met zoveel verschillende religies, of in ieder geval echt verschillende culturen. En dat komt omdat zijn empathisch vermogen was ook niet erg groot. Oh. Je kon zeggen dat, kijk, wat hij wilde was helemaal niet zo irrationeel vanuit zijn perspectief gezien. Hij wilde gewoon een eenheid creëren. En dat kon alleen door bijvoorbeeld ook één taal, één landstaal in te voeren. En alleen, hij wilde dat min of meer per decreet verordeneren dat iedereen voortaan Nederlands moest gaan spreken. Maar ja, zo werkte het natuurlijk niet. Want ook de Vlaamse elite sprak meestal Frans. Okay. Die waren helemaal niet het Nederlands, daar werd eigenlijk een beetje op neergekeken in het zuiden. Ja. En misschien kon je het ook wel niet echt Nederlands noemen. Het was natuurlijk een verzameling Vlaamse dialecten. En in Wallonië werd het een idiom barbaar genoemd. Waarom zou in godsnaam iemand dat willen spreken? Wie beschaafd is, spreekt Frans. Ja, ja. Dat was een beetje toch de teneur. Maar toch werd het zo opgelegd van, Nederlands is nu de... Op al die fronten heeft hij uiteindelijk weer deels bakcel moeten halen. Maar doordat hij zo licht geraakt was ook. Hij was dus enerzijds heel modern, in de zin dat hij eigenlijk wel een heimelijke bewonderaar van Napoleon was met zijn moderniseringspolitiek. En anderzijds was zijn opvatting over het koningschap, dateerde eigenlijk nog van een eeuw daarvoor. Ja. In de grondwet stond dan weliswaar niet meer dat hij door God op de troon was geplaatst, maar hij legde het vaak wel zo uit. Iedere kritiek op zijn beleid vatte hij ook op als kritiek op zijn persoon. Oké, hij trok het zich heel persoonlijk aan. Dat vond hij een aantasting van het koninklijk gezag. Terwijl heel veel kritiek van de zuidelijke oppositie was gewoon op het beleid gericht. Men wilde helemaal niet per se dat het koninkrijk weer werd opgeheven. Men wilde alleen dat er naar hun geluisterd werd. Ja, ja. En dan toch die start van de opstand. Want eigenlijk schoot daar dus de vlam in de pan. U beschrijft, er was al veel onvrede en... Ja. Het moest een keer misschien tot die climax komen. Nou, die was dus op 25 augustus 1830. Wat gebeurde er tijdens dus die operavoorstelling? Ja, die opera was in 1828 in première gegaan. Van Aubert, Franse componist. En het was wat dan een grand opera heet. Wat betekent dat er met heel veel acteurs... groot orkest, heel veel toeters en bellen, veel spektakel. En dat was in die tijd nog niet zo gebruikelijk. Dit was een redelijk nieuw genre. Ik ben zelf niet een hele grote opera-expert, maar Het was een hele succesvolle opera die in heel Europa is opgevoerd. En het saillante is dat bij de première in Brussel in 1829 vrijwel de hele koninklijke familie aanwezig was. Niet wetende dat een jaar later. Men vond het allemaal prachtig. Ja. Men had totaal, dat was ook. Want waar ging het stuk zelf over dan? Het ging over de opstand van de Napolitanen tegen het Spaanse gezag. Italië was in die tijd ook helemaal versnipperd en viel voor een deel onder Spanje. En dit was ontleend aan de verzetstrijd van de Napolitanen tegen het Spaanse gezag. Maar ja, dat is voor een opera iets te saai. Of te... Ja. Dus hij had er een dramatische wending aan gegeven door een meisje uit het vissersdorp Portici bij Napels ten tonele te voeren. Ja. En die werd belaagd door de, als ik het even goed zeg, de zoon van de Spaanse onderkoning. Vervolgens weer gedumpt. Nou ja, dan krijg je de gevoelens van wraak. En, ja, en die kwamen ze allemaal in dat stuk. Die kwamen allemaal samen. Voren. En de Italiaanse verzetstrijder die vindt dan in de laatste acte de dood. Heel dramatisch. Ja. En dus het was een heel dramatisch. Hij had er een hele dramatische wending aan gegeven die verder niets met de werkelijkheid te maken had. Want zo gaat dat natuurlijk ook in zo'n kunstproject. Maar... Ja, alleen er was dus al. Er is één bepaalde aria die erg appelleerde aan de onlustgevoelens bij vooral de radicale vleugel van de oppositie. Want die was natuurlijk helemaal niet één geheel. Je had natuurlijk een kleine radicale groep die hetzij voor de Republiek opteerde of voor aansluiting bij Frankrijk. En die greep de gelegenheid aan om het vuurtje nog eens flink op te stoken. Ja, want ik heb hier die tekst van die aria ook staan. Heilige liefde voor het vaderland, geef ons de moed en trots. Aan mijn land dank ik mijn leven. Het zal aan mij zijn vrijheid te danken hebben. En dan natuurlijk in prachtig Frans, maar dat ga ik hier even niet doen. Maar dat was eigenlijk die tekst. Nou ja, dat staat misschien dus ook symbool voor die situatie. En toen gingen die mensen tijdens die voorstelling, of toen de voorstelling klaar was, in opstand. Nee, al tijdens de... Kijk, het is nooit helemaal opgehelderd wat er nou precies gebeurde. Maar nee, we waren er niet bij. Nee, maar het is ook... achter de bronnen spreken elkaar, zijn ook niet allemaal eensluidend. Maar het was duidelijk dat er iets stond te gebeuren. Ja. Kijk, het beeld bestaat dat de bevolking al zo boos was of verontwaardigd dat er maar iets hoefde te gebeuren of men zou in opstand komen. Dat was zeer twijfelachtig of dat zo was. Maar er waren wel aanwijzingen dat er al in de dagen voorafgaand... Kijk, je had natuurlijk, dat moet even gezegd worden... Je had natuurlijk in juli van dat jaar al in Frankrijk een tweede revolutie gehad... waarbij de Franse koning Karel de Tiende aan de kant werd geschoven... en vervangen door koning Lodewijk Philips... die wat democratischer gezind was... Mm-hmm. En dat had in het zuiden ook veel tot opwinding veroorzaakt. Zo van, Willem I, let op. Ja. Als je te lang de poot stijf houdt, dan kan er dit met je gebeuren. Ja. Dus in die zin waren de autoriteiten wel gewaarschuwd. Dat blijkt ook wel uit de correspondentie tussen alle gezagsdragers van... Moeten we nog extra maatregelen al of niet nemen? Ja. En er waren wel Franse ballingen ook actief in Brussel... En ook de politie had wel aanwijzingen dat er bijvoorbeeld in cafés wel Franse, misschien spionnen, geheimagenten, wie het ook waren, bezig waren om bijvoorbeeld arbeiders te ronselen. Okay. Om tegen geld de straat op te gaan. Ja. Want er was veel sociale onvrede omdat het met de economie niet zo geweldig meer ging. Dus die mensen die waren natuurlijk makkelijk wel voor een revolutionair karretje te spannen. Ja. En het vermoeden bestaat dat ook in die zaal zelf die avond... Verschillende provocateurs zaten... die gewoon onderling afspraken hadden gemaakt op welk moment men boe zou gaan roepen, op welk moment men zou gaan juichen. Ja, om het ook op en, te kunnen hitsen. Men op te kunnen hitsen. En die werden op hun beurt weer in de gaten gehouden door politie en burger, die weer die Fransen in de gaten probeerden te houden. Ja. Dus, fascinerende avond moet dat zijn geweest. Ja, en het verhaal gaat dat dus op een gegeven moment iemand riep van we gaan naar buiten. En volgens een andere lezing zou dan weer een deel van het publiek hebben vinden dat de laatste acte werd gespeeld, waarin dus de held, de Italiaanse held, dus om het leven komt. Ja. Want dat kwam niet van pas, dat zo'n afloop. Want, kort en goed, men nacht voor het eigenlijk goed en wel was afgelopen, stroomde men dus weer naar buiten. En daar werden ze dus op sleeptouw genomen door weer deels dezelfde, misschien ook deels weer andere mensen die dat ook allemaal al van tevoren hadden georganiseerd. Ja. En ja, ging men dus een rijtje adressen af van Nederlandse gezagsdragers. En, ja. Nou, we gaan het straks ook verder hebben over wat er daarna gebeurde. We gaan nu luisteren naar een mooi Frans nummer van Jacques Brel. Mon père disait. Mon père disait, c'est le vent du nord qui fait craquer les digues à Scheveningue, petit. Tellement fort qu'on ne sait plus qui navigue la mer du nord, bien les digues. C'est le vent du nord qui transperce les yeux des hommes du nord, jeunes ou vieux, pour faire chanter des carillons de bleu venus du nord au fond de leurs yeux. Mon père disait, c'est le vent du nord qui fait tourner la terre autour de Bruges, autour de Bruges. C'est le vent du nord qui a raboté la terre autour des tours de Bruges. Et qui fait que nos filles ont le regard tranquille des vieilles villes. Qui fait que nos belles ont le cheveu fragile de nos dentelles, mon père disait. C'est le vent du nord qui a fait craquer la terre entre ses bruges, petit. C'est le vent du nord qui a fait craquer la terre entre ses bruges et l'Angleterre. Et Londres n'est plus comme avant le déluge, le point de Bruges narguant la mer. Londres n'est plus que le faubourg de Bruges. Perdu en mer, mais mon père disait, c'est le vent du nord qui portera en terre mon corps sans âme et sans colère. C'est le vent du nord qui portera en terre mon corps sans âme face à la mer. C'est le vent du nord qui me fera capitaine d'un brise-lames ou d'une baleine. C'est le vent du nord qui me fera capitaine d'un brise-lames pour ce que j'aime. De nacht van EO. Ja, dat was Jacques Brel met Mon père disait. Bij mij in de studio zit Willem de Bruin. En nou, hij weet zo'n beetje alles over de turbulente relatie tussen Nederland en België in het verleden. Ja, ik zit ook te denken, ik vind het niet heerlijk om over één onderwerp zoveel te weten. U bent al de hele uur heerlijk aan het vertellen. Het lijkt me fijn om van één ding zoveel te weten. Ja, nou, ofschoon ik. Het is niet zo dat ik hier mijn levenswerk van gemaakt heb, want mijn vorige boeken gingen over hele andere onderwerpen. Maar het was wel leuk en interessant om je even in te graven in één zo'n jaar van wat gebeurde er precies. Ja. Omdat je ook zelf toch weer dingen, ja, veel dingen te weten komt. En je denkt, oh, was dat zo? Ja. Maar ook om er van overtuigd te raken dat de geschiedenis toch soms heel anders loopt dan ook de hoofdrolspeler zelf destijds voor ogen stond. Het is niet zo dat ook degene die een opstand beginnen altijd precies weten waar het eindigt. Dat hebben ze misschien wel in hun hoofd zitten van dit willen we bereiken. Ja. Maar in dit geval liep het toch uiteindelijk anders af dan menigeen, denk ik, op 25 augustus al voor ogen had. Ja. Als überhaupt duidelijk was wat degene die toen die opstand begonnen op die avond, wat die wilde. Want dat is eigenlijk nooit helemaal duidelijk geworden. Nee, precies. Want uw boek heet De Scheiding die niemand wilde. Maar was er dus ook echt niemand die eigenlijk op die scheiding zat te wachten? Nou, op dat moment zeker niemand. Nee, er was ik heb zowel nagegaan wat dan de latere leden van de voorlopige regering op dat moment deden. En ook de correspondentie van de buitenlandse diplomaten, die natuurlijk met argusogen keken naar wat daar gebeurde. Want ja, het was natuurlijk een creatie van de grote mogendheden. Dus die wilden wel graag weten hoe dat allemaal zou aflopen. Ja. En die hoopten maar dat Willem I de zaak onder controle kon houden. En die waren er ook allemaal vast van overtuigd dat er geen enkele reden tot zorg was dat er het echte revolutie kwam. Mm. Wel dat er onvrede was, maar dat hij, maar dat het zo uit de hand zou dat lopen. Dat hij met een beetje verstandig beleid in goede banen was te leiden. Ja. Van, En dus wat er overbleef was toch het idee dat het, ja, dat Frankrijk toch wel achter de schermen, misschien niet de Franse regering, maar wel radicale Franse groeperingen op de achtergrond een rol hebben gespeeld in het opstoken van het vuurtje. In de hoop alsnog op die manier Frankrijk te dwingen om de Belgen te hulp te komen, de oppositie te hulp te komen. En misschien dus op die manier ook de aansluiting bij Frankrijk te bewerkstelligen. Ja. Maar ja, dat zijn, er is flink op los gespeculeerd in die tijd. En ja, het is heel moeilijk te achterhalen welke lezing nou precies de juiste is. Ja. Maar er was op die bewuste dag, hè, dat die opstand in die schouwburg uitbrak, absoluut geen vastomlijnd idee van dat er Noord en Zuid van elkaar gescheiden zouden moeten worden. Nee, dat was niet het waarom mensen daaraan begonnen. Nee, aan die en zelfs ook in de weken daarna was dat heel lang nog een idee wat eigenlijk alleen bij een kleine minderheid leefde. Ja. Maar want pas op 4 oktober, dus dan zijn we een paar maanden later, werd pas de onafhankelijkheid van België uitgeroepen. Dat was na de beschamende nederlaag, zou je kunnen zeggen, die het Nederlandse leger leed in Brussel. Want dat wordt nog wel eens vergeten. Wij associëren natuurlijk de Belgische revolutie vooral met die opstand naar die operavoorstelling. Die liep natuurlijk ook, dat liep ook flink uit de hand die nacht. Maar het pleit werd pas echt beslecht in eind september, toen het Nederlandse leger probeerde om Brussel, wat eigenlijk volledig aan het Nederlandse gezag onttrokken was op dat moment, weer met een leger van een kleine 10.000 man weer onder controle te krijgen. En die dus toch na een paar dagen de aftocht moesten blazen, omdat ze zich stuk liepen op het verzet van, ja, vermoedelijk niet meer dan 1.000 opstandelingen. Eigenlijk best een kleine groep. Dat was dat blijft iets verbazingwekkends hoe men zich daarop verkeken heeft. Ja. Maar was dat dan dat ze zo agressief waren? Of is dat duidelijk geworden? De opstandelingen, om het zo maar even te noemen, dat was geleidelijk aan, hadden zich geformeerd in de weken die verstreken na 25 augustus. Omdat toen het Nederlandse gezag heel snel afbrokkelde, ook omdat die radicale vleugel van de oppositie, die wist heel behendig te manoeuvreren en ook de gematigden steeds voor het blok te zetten en langzamerhand steeds meer macht naar zich toe te trekken, onder het mom van, ja, iemand moet de orde handhaven, want anders dan gaat het helemaal fout. En het Nederlandse gezag heeft ook in die dagen na 25 augustus ook een verbijsterende incompetentie aan de dag gelegd. Okay. Om daar iets tegenover te stellen. Ja. En als je die verslagen terugleest, dan geeft de politie de schuld aan het leger. Het leger geeft de schuld aan de politie. Maar niemand voelde zich verantwoordelijk. Iedereen was ervan overtuigd dat hij het de goede afspraken had gemaakt om het gezag te handhaven. Maar dat de ander het had laten afweten. Nou ja, dus dat... Een vrij typisch menselijke reactie, hè? Om het zo af te schuiven. En misschien ook nog even leuk, nog kort, van als we nu naar Brussel gaan... Welke plek moeten we dan nog heen om iets van die herinnering uit die tijd Te zien? Dan moet je naar het Warandepark. Dat is het. Dat wordt ook als het park. Het park heet het meestal kortweg. Of okay. Het park van Brussel. Maar dat is het park. In Brussel bestaat uit een benedenstad en een bovenstad. De benedenstad is de grote markt, de Mannekepis, waar alle toeristen heen gaan. De drukke deel. Maar de bovenstad vind ik zelf veel. Eigenlijk mooier en interessanter. Dat is het 19e-eeuwse Brussel. 18e, 19e-eeuwse Brussel. En dat park is een mooi, ja, rechthoekig, symmetrisch aangelegd park. Met aan de ene kant het voormalige gebouw waar de Tweede Kamer in vergaderde. Nu het Belgische parlement, het federale parlement. Aan de andere kant staat het Koninklijk Paleis, waar ooit Willem I nog in gezeteld heeft. En op een andere hoek staat het voormalige paleis van de kroonprins Willem II. Kijk, er komt veel historie samen. Ja, daar. Er komt veel historie samen. Het Warandepark. Het Warandepark, ja. Tot slot gaan we nog luisteren naar het laatste nummer. Dat is van Van Morrison, Spanish Steps. Waarom heeft u daarvoor gekozen? Ik vind Van Morrison vind ik prachtige muziek maken. En dit vind ik, ja, zeker als je denkt dat mensen hier in de nachtelijke uren naar luisteren, lijkt mij dit hele prettige muziek om misschien bij weg te dommelen. Al zou dat natuurlijk jammer voor mij zijn als mensen in slaap vielen. Maar goede muziek voor de nacht, dus inderdaad. Mooie muziek voor de nacht, vind ik zelf. We gaan luisteren, Van Morrison. Van EO. Dat was Van Morrison met Spanish Steps. Willem, bedankt voor uw komst. Het boek De Scheiding die Niemand Wilde, die ligt binnenkort in de winkel, hè? Vanaf maandag. Vanaf maandag is die te koop. Hartelijk dank voor uw komst deze nacht. En nou ja, bij uw volgende boek bent u er hopelijk weer. Graag gedaan, dankjewel. Nu hoor je het nieuws van 3 uur en daarna zijn we weer bij je terug Radio met 1. De Nacht van EO. 3 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In El Hamdaniya in Irak zijn bij een brand tijdens een bruiloftsfeest minstens 100 mensen om het leven gekomen. 150 mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media werd de brand veroorzaakt door vuurwerk dat tijdens de bruiloft is afgestoken. De brand raasde vervolgens door een grote evenementenhal. Een journalist van Reuters zegt dat die loods gemaakt was van licht ontvlambare materialen. Brandweerlieden proberen al klauterend over het ingestorte gebouw overlevenden onder het smeulende puin vandaan te halen. Lokale bronnen vermoeden dat het dodental verder op zal lopen. Het demissionaire kabinet wil dat de NS opnieuw naar het plan voor een spitsheffing gaat kijken. De NS is van plan om voor treinreizen in de ochtend- en avondspits een heffing van maximaal €2,50 te vragen. Die heffing zou ingaan vanaf 2026, maar demissionair staatssecretaris Heijnen vindt dat het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer daar uitdrukkelijke instemming voor moeten geven. Een meerderheid van de huidige Tweede Kamer is tegen de spitsheffing. Zij stellen dat veel mensen niet de keuze hebben om buiten de spits te reizen. Bijna een kwart van de Armeniërs die wonen in de enclave Nagorno-Karabach is inmiddels naar Armenië gevlucht. Dat hebben de Armeense autoriteiten bekendgemaakt. Nagorno-Karabach ligt officieel in Azerbeidzjan, maar wordt bestuurd en bewoond door Armeniërs. Vorige week viel Azerbeidzjan Nagorno-Karabach aan. Sindsdien verlaten Armeniërs massaal het gebied. De Inkspotprijs voor de beste politieke tekening van het parlementaire jaar is gewonnen door Bas van der Schot. Het is een tekening van een ijsbeer die zich met een van zijn poten heeft vastgelijmd op de ijsschots waarop hij zit. De tekening is een verwijzing naar de acties van de klimaatactiegroep Extinction Rebellion eind vorig jaar. Toen plakten klimaatactivisten zich vast aan verschillende bekende schilderijen en gooiden soep over kunstwerken. Het weer vannacht blijft droog bij een graad of 10. Er kan mist ontstaan. In het westen kan die dik worden. In de ochtend lost de mist vrij snel op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht, het is 2:03. De Nacht van EO. Met Anne-Sophie van den Toren. En dit uur gaan we luisteren naar een aflevering uit het archief van de Ongelooflijke Podcast. Deze week gaat journalist David Bogert in gesprek met Sini Eusdiel. Hij is historicus, schrijver en voormalig Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Het meest opmerkelijke, hij noemt zichzelf een linkse, progressieve atheïst met een passie voor Jezus. Zo leest hij bijna elke dag uit de Bergrede. En op zijn werkplek hangen Jezus en Karl Marx vredig naast elkaar. Nou, samen met vaste gast Stefan Paas gaan ze in gesprek over een moment dat Eusdiels leven op zijn kop zette. Over nachtmerries en spirituele leegte. Sini Eusdiel, welkom in de Ongelooflijke Podcast. Dank u wel. Ik ben blij dat je er bent, want ik sprak je nog met Pasen in het Radio 1-programma Dit is de Zondag. Het was een bijzonder gesprek dat best wel veel losmaakte ook. Zo'n linkse atheïst met zo'n passie voor Jezus. Maar er was ook een veel te kort gesprek. Een kwartier of zo was het, geloof ik. Ja. En we hadden toen al zoiets van, hier moeten we nog een keer uitgebreider over doorpraten. En waar kan dat nou beter dan in de Ongelooflijke Podcast? Bovendien, toen was Stefan Paas er niet bij. Dus dat is toch ook wel een cruciaal verschil. Dat klopt. Ja. Ja. Dus, ik was er niet bij, laat ik het zo zeggen. Het verschil maakt, zullen we zien. Dus we gaan ongeveer een uur over Jezus, Karl Marx, religie en zo praten. Is dat iets wat je vaak doet? Zie je niet een uur over religie praten? Niet in de media, nee. Dat komt zelden voor, maar wel in mijn persoonlijke leven. Oké. Okay. Ja, iets wat je steeds meer doet of dat je of altijd al wel geïnteresseerd was daarin? Ja, ik was altijd al in geïnteresseerd. Een simpel voorbeeld. Ik heb jarenlang lessen gegeven aan de Erasmus Universiteit. En een van de vakken die ik gaf heette Christendom en Islam. Oh, oké. Dus de geschiedenis van de beide religies heb ik les over gegeven. En dan heb je het erover met collega's. Je hebt ook, je weet hoe dat gaat als je geïnteresseerd ben in politiek en geschiedenis, dan vind je het ook leuk om tijdens een borrel of wat dan ook, erover te praten met vrienden en kennis. Ja, ja. Ja, en jij als historicus is natuurlijk ook gewoon, dan fascineert zo'n thema je ook als je daarin moet verdiepen. Ja. Het is toch ook een vast recept voor ingezonde brieven en weet het allemaal niet. Ik geloof dat elke krant, ook seculiere kranten, als er een stuk over religie in staat, geloof ik dat elke journalist of redacteur weet, dan heb je een doos vol ingezonde brieven. Ja, dat is waar. Als je ook bij kijkt, vaak aan het einde van het jaar publiceren kranten een soort lijstje van best gelezen artikelen. En gek genoeg, of misschien is dat helemaal niet gek, staan vaak artikelen over God en religie heel hoog. Terwijl we denken toch ook aan een seculiere maatschappij. Niemand zit er nog op te wachten. Maar dat is blijkbaar toch een misvatting dan. Dat is blijkbaar een paradox, ja. Er zijn niet zo heel veel mensen die in God geloven, maar wel heel veel mensen die graag erover praten. Ja. En ik denk in alle eerlijkheid ook, misschien zelfs nu meer dan ooit in Nederland, dat ondanks de secularisering of de ontkerkelijking, dat ironisch genoeg, of misschien niet ironisch, dat steeds meer mensen de behoefte hebben aan, aan het lessen van hun spirituele dorst, om het even zo te zeggen. Ja, ik koppel dat dan altijd ook wel een beetje aan de teleurgang van de verzorgingsstaat. Dus je hebt geen buurthuizen meer in de buurt. Het verenigingsleven is een beetje afgelopen met de ontzuiling. Maar ik denk, mensen hebben, en dat onderschatte ik zelf vroeger ook hoor, maar ik denk, mensen hebben uiteindelijk bezieling nodig, spiritualiteit, een thuisgevoel, een mijgevoel. En dat zijn dan volgens mij niet per se mensen die zeggen, nou, ik ga nu lid worden van een kerk. Maar dat zijn ook vaak mensen die een antwoord nodig hebben op de vraag van waarom heb ik problemen? Waarom ben ik ziek en word ik niet meer beter? Of waarom werk ik me helemaal kapot en kan ik niet rondkomen? En ja, een deel van het antwoord kunnen mensen vinden in spiritualiteit, denk ik. Ja, ik heb zelf ook wel eens wat bijna cynische take erop. Ik denk altijd van ja, tegenwoordig heeft ook iedereen het over identiteit bijvoorbeeld. Vroeger nooit. Het kwam waarschijnlijk omdat mensen toen nog gewoon identiteit hadden en er niet over nadachten. Oh ja, en nu denkt iedereen van wie ben ik ook alweer? Precies. Ja. En misschien is dat met religie wel net zo. Of nog een gek voorbeeld met gezondheid misschien. Je denkt nooit na over je gezondheid tot je een keer ziek wordt. Ja. Dus het is altijd wat net buiten je bereik ligt of wat je kwijt bent geraakt. Of dat fascineert vaak het meeste. Daar praten mensen het meeste over, lijkt het wel. Ja, en Sini, je noemt jezelf een atheïst. Ja. Maar dan wel een atheïst met de passie voor Jezus. Daar gaan we dan zo meteen nog uitgebreider over praten. Maar ik was eerst even benieuwd naar het eerste gedeelte. Ja. Namelijk dat atheïst zijn. Hoe is dat zo gekomen? Ja, ik ben opgegroeid in een islamitisch gezin. Mijn ouders waren en zijn gelovig. Ik weet niet hoe je dat moet noemen. Cultuurmoslims of wat dan ook. Ik hoefde bijvoorbeeld zelf nooit te vasten of te bidden. Hmm. Maar we waren wel moslim, dus we geloofden in Allah en et cetera. Op een gegeven moment toen ik, 16 was of zo, in de vierde klas van het gymnasium, kregen wij een opdracht. Wij moesten allemaal een werkstuk maken. En er waren een aantal thema's die je kon kiezen. En om de een of andere reden kreeg ik of koos ik kinderrechten. Toen ging ik naar de Biep, Rotterdam-Zuid, in Lombardije, waar ik ben opgegroeid. Toen was er nog een Biep, om de hoek trouwens, die was nog niet wegbezuinigd. Daar kon je naartoe als kind uit een arm gezin. En ik ging allemaal informatieve boekjes lezen over kinderen en kinderrechten. En toen ontdekte ik iets wat ik toen niet wist. En ik schrok ervan. Een statistiek dat nog steeds van toepassing is, helaas. Namelijk dat er elke dag opnieuw gemiddeld 20.000 kinderen in de wereld sterven aan voorkombare simpele ziektes, honger, dorst, van simpele dingen. Ja. Elke dag opnieuw. En die statistiek is niet veranderd. Nou, ik schrok daar zo erg van. Ik raakte echt in de war. En ik ging naar mijn ouders, naar mijn moeder. Die was wat meer gelovig dan mijn vader. En ik vroeg haar gewoon op de vrouw af van, luister eens, ik heb van jullie meegekregen dat er een God is, die almachtig is, die alwetend is en die goed is. Ja. Hoe kan hij nou toestaan dat er 20.000 kinderen per dag sterven aan simpele dingen die je zo kan voorkomen? Ik snap het niet. Ja, en toen gaf mijn moeder het islamitische antwoord. En dat is eigenlijk even kort door de bocht gezegd. Het islamitische antwoord is, deze wereld is een soort van tentamen. Dus God die strooit allemaal ellende, oorlog, beproevingen, precies. Ja. Als je niet tenminste standvastig blijft, dan komt in het hiernamaals de beloning. Ja, ja, ja. Toen ging ik erover nadenken. Toen dacht ik, is God een sadist? Had je er niks te doen? Verveelt hij zich? Nee, als dit het is. Een soort laboratorium voor vivisectie. Ja. Ja. Maar heel sadistisch, weet je. Ja. Nee, ja. Als ik God zou zijn, zou ik niet eens een gebroken teennagel toestaan qua lijden, last aan dit. Dat was voor mij geen antwoord. Dus toen ging ik. Dat is misschien ook leuk om te zeggen. Ik groeide dus op in Rotterdam-Zuid in een wijk waar, dit is begin jaren 90, Hans Janmaat heel populair was. Het was echt een... Centrumpartij. Ja. Oh, ja. Hè? Dus, ja. Dus in grotendeels Witte Wijk dan, denk ik. Witte arbeiderswijk. Ja. En niet om hier nu een slachtofferrol te schieten, maar ik werd elke dag uitgescholden voor K-Turk. Niet alleen door de kinderen in de straat, maar ook door hun ouders. Ik werd elke dag... Ook door hun ouders? Ja, ook als mijn ouders er niet bij waren. Het was heel erg. Ik werd bijna elke dag in elkaar geslagen. Het was echt een heel rauwe buurt in die zin. Maar er was behalve dus één gezin in de straat. Het gezin Bontebal. Het enige gereformeerde gezin in de straat. Mm. Ze hadden geen tv. Ze hadden toen nog 9 kinderen. Daar waren ik en mijn broertje altijd welkom. De deur stond altijd open. Als we moesten vluchten van ons in elkaar timmerende jochies, konden we daar naar binnen. Ah. We waren ook vrienden met hun kinderen. Trouwens, even tussendoor. Henri Bontebal is net Tweede Kamerlid geworden voor het CDA. Ja, die vervangt Omtzigt, hè? Ja, ja. Dat is mijn... Hij is een van die kinderen. Hij is een van die kinderen. Uit diezelfde arme straat. Okay. En zijn broer Niels is een jaar ouder. Daar was ik dan ook vooral vrienden mee. Maar ook Henri ken ik ook van toen. En dat was een gereformeerd gezin. Waar je dus als mens welkom was. Mm. Ongeacht je afkomst, je kleur. Ik ben ook vaak met ze mee naar de kerk geweest. En ze wilden ons niet bekeren of wat dan ook. Maar het was gewoon dat je jezelf kon zijn. Mm. Nou goed, dat was als zijspoor. Ja. Ik ging dus ook naar de moeder van Henri, Kobi. Ja. Met wie ik ook vaak naar de kerk was geweest. En ik vroeg haar ook van, hoe zit het nou? Diezelfde vraag. Diezelfde vraag. En dan ga ik nu even heel kort tot de bocht het christelijke antwoord geven dat ik kreeg. En dat is een beetje zo. Nou, Adam en Eva die deden iets dat niet mocht. Waardoor wij nu ook moeten lijden in het heden. Dus toen de zondeval, precies. En toen dacht ik van, hè? Ja, ja, ja. Als mijn overgrootvader iemand vermoordt, Stefan, moet ik dan de gevangenis in? Dat strookt niet met de rest. In sommige landen wel, zie je niet. Precies, ja. Maar toen dacht ik, nou, dus als God bestaat, is het een klootzak. Sorry voor het scheldwoord. Dat dacht ik toen. Maar dat is jouw gedachte gewoon. En, of hij bestaat niet. Ik denk dat het laatste het geval is. Ik geloof niet meer. Van de een op de andere seconde was het afgelopen. Ja. Mijn geloof. Ja. Een God. Want okay, daarvoor was er wel iets van een geloof. Dat je, ja, dat had ik gewoon van huis uit meegekregen. Een kinderlijke overtuiging van, natuurlijk, papa en mama zeggen het. Ja. Dus, er is dus een God die almachtig is, alwetend is en goed is. Dat was gewoon... Jij was dus... Nou, van je stuk gebracht eigenlijk door die statistiek, hè, over die kinderen die, die overlijden om oorzaken die gewoon te voorkomen zijn. Er zijn ook mensen die dan heel boos worden op de mensheid. Of waarom laten we dit als mensen toe? Dat zou mijn eerste reactie zijn. Ja, is dat jouw eerste reactie, jouw eerste impuls? Ja, maar dat is misschien omdat ik gelovig ben. Maar mijn eerste impuls is totaal niet van, waarom laat God dit toe? Dan denk ik van, dit is inderdaad makkelijk op te lossen. Waarom doen wij dit? En volgende vraag, wie zijn wij in vredesnaam om dan te zeggen, waarom laat God dit toe? Als de wereld voldoende middelen heeft om het te voorkomen. Er zit een verdelingsprobleempje, zeg maar. Nou ja, goed, dat heeft misschien ook te maken hoe je in elkaar zit of zo. Of op welke leeftijd je die vragen voor het eerst krijgt, of wat dan ook. Maar op dat moment stelde ik die vraag dus helemaal niet. Dat kwam later. Ja. Toen ik eenmaal atheïst was, ging ik dus mezelf, om het even zo te zeggen, ontwikkelen tot een zelfbenoemde rationele, wetenschappelijke, atheïstische socialist. Links, zoals het hoort. Zoals het hoort, ja. Ja. In de 10-20 jaar daarop, met studeren en zelf... Dan, op een gegeven moment ging ik die vraag wel stellen, maar toen niet. Nee. Toen was het een enorme deceptie van... Hè? Ja. Dus hij bestaat gewoon niet. Oh. Maar dus heb jij daar ook iets achter, denk ik, van... Okay, ja, mensen kunnen inderdaad dit voorkomen, maar God kan het zeker voorkomen. Ja, als die al... En die doet het dan niet. Ja. Dat is dan ook gewoon dat... Dat was op dat moment de shock. Ja. Ja. Nou, een vraag die heel veel mensen hebben... is natuurlijk dat die paradox tussen de almachtigheid van God... en het lijden in de wereld. Dat is denk ik de meest... misschien wel beste argument tegen God, toch? Denk ik ook. Ja, nou ja. Ja. Voor sommige mensen wel natuurlijk. Ja. Er zijn heel veel mensen, denk ik, wel van de geloof afgeholpen. Ja. Ik ben, naarmate ik ouder word, wel steeds meer gedachten toegedaan... dat argumenten... ook heel persoonlijk zijn. Dus dat wat de een overtuigt, zegt de ander totaal niets. Dus argumenten zijn best complex verweven met je biografie en je ervaringen. Ja. En wat je verder plausibel vindt. Maar dit is een argument dat natuurlijk heel klassiek is. Als God goed is, almachtig is, ook alles weet. Waarom is er dan toch zoveel leed in de wereld? Mm. Filosofisch zit daar een hele... Ik heb zelfs nog samen met een collega daar een boek over geschreven... Dat boek Godsbewijzen, of niet? Het boek heet Godbewijzen, een beetje ironische titel. Ja. Ik wil er eens een vraagteken achter zetten, maar dat mag van de uitgever nooit. Maar het is inderdaad, daar zit ook een heel hoofdstuk in over dit soort argumentatie. Ja. We zijn geen computers, hè? Dus argumentatie, wat ons overtuigt op een bepaald moment in ons leven, en misschien later weer andere kant op overtuigt, heeft met zoveel andere dingen te maken ook. Van wat we willen geloven, waar we op dit moment bij willen horen. Ja. Waarom raak je overtuigd van iets? Waarom, in de politiek bijvoorbeeld, waarom word je liberaal of socialist? Natuurlijk heb je argumenten. Maar die argumenten is natuurlijk niet het enige wat het gedaan heeft. Ja. Nou ja, dat met geloof volgens mij ook zo. Nou, en ook die vraag natuurlijk, die oerkreet bijna, van waarom wordt dit onrecht? Waarom gebeurt dit? En ook dat is hele, het onrecht en ook de oneerlijkheid ervan. Absoluut. Dat is natuurlijk zelfs een vraag die de Bijbel natuurlijk continu... De Bijbel staat er vol mee, ja. Continu gevraagd wordt van God, waarom gebeurt dit? Waarom, ja. En dat was voor jou dus echt een belangrijke reden om atheïst te worden uiteindelijk. Ja. Was dat thuis nog een ding dan? Dat je... Nou, ik heb het eerst geheim gehouden, zeg maar. Maar op een gegeven moment toen ik ging studeren heb ik het verteld. En mijn vader die zei eigenlijk van, ja, je hebt ook wel gelijk. Maar ik ga zelf die stap niet zetten. Ja? Ah. Hij kan er ook niet uit, zeg maar. Nee, hij was het wel met me eens. Ja. Alleen om dan te zeggen, ik ben ook nu ook atheïst, dat ging hem dan te ver. Ja. Mijn moeder die ging wel huilen. Die was bang dat ik naar de hel ging. Oh ja, ja. Ik ben mijn zoon kwijt. Ja. Nou, ja. Dat kwijt niet, maar... Maar ja. Ook voor je eeuwig lot. Ja, dat... Ja, ja. Ja. Ach ja. En dan word je een, hoe zei je dat nou? Een wetenschappelijke, socialistische... Rationele... En linkse. Linkse atheïst. Ja. Ja. En... Dan check, toch... check, check. Ja, precies. Ja. En dan toch is er blijkbaar een moment waarop je opeens denkt van, ik moet iets met Jezus. Wat was nou het eerste moment waarop je daardoor gefascineerd raakte door Jezus? Waarop je dat bij jezelf betrapte? Ja, dat is een goede vraag. En ik weet niet meer of het een eerste moment was. Want als ik reflecteer op mijn jeugd en zo... Misschien was Jezus in overdrachtelijke zin altijd wel bij me. Omdat ik noemde bijvoorbeeld hoe ik de menselijkheid van de boodschap van Jezus ervaarde in een rauwe wijk waar ik gewoon mezelf niet mocht zijn, behalve bij het gereformeerde gezin. Ja. Dat, dus misschien was die er altijd al. Ja. Alleen heb ik in de tussentijd mezelf op een pad gezet waarvan ik toen dacht, nou, dit is het pad richting gerechtigheid. En dat pad moet zonder God zijn, of zonder Jezus of Allah, hoe je het ook wil noemen. Dat pad is het pad van de wetenschappelijke, rationele, seculiere, linkse weg. Die gaat het heil brengen als we dat pad volgen. Hmm. En wat is dat heil? Wereldverbetering? Bijvoorbeeld minder kinderen dood per dag. Ik zeg maar iets. Ja, of laten we het in Nederland houden, dat Nederland weer een land wordt waarin ongeacht je afkomst of de portemonnee van je ouders je vooruit kan komen. Want laten we eerlijk zijn, ook dat wordt steeds minder, die kans. Ja. Van, dankzij het beleid de afgelopen 20, 30 jaar. Dus al die dingen. Mm-hmm. Ja, je vroeg me net van... Ik heb een heel lastige... 2,5 jaar achter de rug, toen ik uit de Tweede Kamer ging. Ja. Eigenlijk van de een op de andere dag. Je kreeg Kamerlid van GroenLinks, hè? Ja. Ja. Ja. Ja. En je kreeg min of meer een conflict, inhoudelijk conflict... met ook met Jesse Klaver. En uiteindelijk werd het echt een beetje... En dat ging over het leenstelsel. Nou, dus het leenstelsel, dat is ingevoerd in 2015 door de VVD... PvdA, D66 en GroenLinks... Met het idee van investeren in jezelf, et cetera. Ja. Dus mensen kregen niet meer een basisbeurs om te gaan studeren... wat ze niet terug hoefden te betalen... maar ze moesten altijd het geld terugbetalen voor een studie. Ja, ja, met vaak grote schulden als gevolg. Precies. En, dan, en toen ik Tweede Kamerlid werd... en mijn onderwijs was mijn portefeuille... en toen kwamen ook alle rapporten binnen... die eigenlijk een beetje aantoonden... wacht eens even, dit leenstelsel creëert eigenlijk een nieuw klasseonderscheid. Niet aan de voordeur, want mensen blijven studeren... Je gaat, omdat je zonder diploma ook niet meer echt vooruit kan... Als je een leenstelsel in het onderwijs invoert... als enige West-Europese land trouwens, continentaal West-Europese land... door linkse partijen... wat gebeurt er als mensen afstuderen, als jongeren afstuderen? Wie is er in staat om zonder schulden af te studeren... en wie moet met schulden afstuderen? Ja, en dat heeft zoveel gevolgen. Ja. Nou, toen ik daardoor een gewetensnood kwam... lukte het mij niet om het intern mensen te overtuigen... dat we het anders moesten doen, dat mocht niet. Toen heb ik een interview gegeven in Trouw... Ja. Dat was de bom die ontplofte, toch? Ja, en oké, lang verhaal kort, niet om alle koeien uit de zoot te halen... maar toen dat echt heel heftig werd, heb ik mijn zetel ingeleverd. Ja. Want jij ging tegen het partijstandpunt in. Jij zei, dit leenstelsel is foute boel, moeten we vanaf. Ja. Terwijl het was jouw portefeuille volgens mij in de Kamer. Dus jij moest het partijstandpunt verkondigen. Dat deed je dus resoluut niet. Inmiddels is de partij trouwens het eens volgens mij met jou. Hè? Die vinden het ook een leenstelsel fout. Toen nog niet. Conflict met Jesse Klaver. En zo uiteindelijk ging je de Kamer uit. Ja. En wat ik toen heb onderschat is, maar moet je voorstellen, je bent met 149 anderen 2,5 jaar lang heel intensief aan het samenwerken, debatteren. Het is echt een eervolle baan ook, weet je wel. Je hebt er ook naartoe gewerkt. En ik heb toen onderschat, als dat van de ene op de andere dag wegvalt, dat je echt in een heel zwart gat terechtkomt, zeg maar. Ja. Het persoonlijke contact en ook natuurlijk je status als Tweede Kamerlid. Wat gezien waar jij vandaan komt, je schetste net je jeugd. Is dat natuurlijk een prestatie van formaat, denk ik, om daar terecht te komen. En dat alles ben je dan in één keer kwijt of zo. Voelt dat je was ook wel een beetje gewoon het links-ideaal type, toch? Arbeiderskind, opgewerkt uit een arme buurt, Kamerlid. Ik bedoel, posterboy van GroenLinks dan toch ook wel een beetje? Maar blijkbaar niet. Nee, het was lastig. Okay, ja, het was lastig. En het was een soort van rouwproces of zo. Wat er gebeurde was, ik kon niet slapen. Ik kreeg nachtmerries en dat duurde heel lang. Ja. Dat duurde echt heel lang. Heel grappig, een maand na mijn exit uit de Tweede Kamer werd ik geïnterviewd door Jeroen Vullings van Eén Vandaag. Joost Vullings. Joost Vullings. Ik haal ze altijd door elkaar. Al die moeilijke Hollandse namen. Moeilijke Hollandse namen. Ze lijken ook allemaal op elkaar. Joost. Ze lijken ook allemaal op elkaar. En hij vroeg me nog. Dit is in juni 2019. Een maand na mijn exit uit de Tweede Kamer. En hij vroeg nog van, denk je nog wel eens over aan de Tweede Kamer? En toen zei ik heel vrolijk, ja, ik droom er elke nacht over. Ik dacht, dat is gewoon normaal of zo. Maar het bleek dus toch iets traumatisch te zijn. Het waren ineens dromen, het waren nachtmerries. Ik schrok steeds wakker, zeg maar. En dat creëerde zoveel onrust en angst, een soort van angst ook. En ik weet niet, van heel nare periode. Mm. Om een of andere reden, al vrij snel, David, greep ik naar de Bijbel. Ik weet niet hoe, iets in me zei van even ergens. Ja. Ik begon te lezen. De bergreden van Jezus bijvoorbeeld heb ik heel vaak gelezen. Matthäus 5 tot 7, dat weet beter dan ik. Ik begon gebeden te lezen. Ik begon weer allerlei teksten die ik nog van vroeger, toen ik les gaf erin, over het vroege christendom. Oh, ja. Mij heel erg fascineert. Voordat het een religie van de staat werd. De eerste eeuw. De eerste twee, drie eeuwen inderdaad. Ja. Dat begon ik s'nachts allemaal te lezen. En als ik dat deed, nou, dan kwam er een soort van rust in mij. Mm. Een soort van comfort, een warmte. En ook nog een soort van, uiteindelijk hoor, een soort van, ik ging alles op een rijtje zetten. Nou, we hebben het nu over, ik noem het nu het heidense afgod van het neoliberalisme. Mm-hmm. En het leenstelsel is een van de gevolgen daarvan. Nou, als je het politiek bekijkt. Zoals we het heel veel over de politiek hebben. Want ik was eerst nog even gefascineerd door, jij pakt dan een Bijbel. Je had ook een zelfhulpboek. Of de Koran. Of mindfulness. Of een Koran kunnen pakken. Waarom pakt jij de Bijbel? Ik weet het echt niet. Maar je had er ook les over gegeven. Ook de islam. Ja. Ja. Maar omdat je eigen roots meer in de islam zaten, kan me voorstellen dat je op zo'n moment de Koran pakt. Maar het, nee. Ik weet het echt niet. Geen verklaring voor. Nee. Misschien, en nu wordt het echt wel een leunstoel, Dr. Phil, hoor. Maar misschien. Nou, lekker. Dus is dat anders voor een ongelofelijke podcast. Ja. Ja. Misschien jullie die vraag stellen. Dan moet je voorstellen dat je ergens in een heel onveilige omgeving, dat er iets of iemand is waar je dus wel naartoe kan vluchten en je veilig kan voelen. Ja. Ik heb het nou over de familie Bontebal. Ja. Het christendom, Jezus, die mij toen een veilige plek bood. Misschien dat dat in mijn hart zat. Ja, en misschien dat het onbewust dan daardoor plekje ligt in je jeugd. Ik gok nu, hoor. Maar, En wat was dan aan die teksten die je las, wat je dan aansprak of zo? Ja, die bergreden is natuurlijk ook, dat haakt denk ik ook in bij politiek. Dat is natuurlijk ook wel, nou ja, de toespraak van Jezus die misschien het meest radicaal is. Kijk ik jou weer even aan, Stefan. Want hij zegt natuurlijk echt die dingen van, je moet je andere wang toekeren, toch? Een vakgenoot van mij, een aantal jaren geleden overleden, die zei ooit dat de geschiedenis van het christendom een onafzienbare reeks pogingen is om de bergreden te ontwijken. Ja. hij was zelf een heel gelovig christen en toegewijd theoloog. Maar het is wat ongemakkelijke relaties soms. Ja, maar de bergreden is natuurlijk een heel profetisch, radicaal redenvoering van Jezus in Matthäus. En als je dat echt letterlijk zou volgen, dan kun je geen staat opdraaien. Maar wat zijn dan een aantal van die radicale dingen die jij zegt daar? Nou ja, je vijanden liefhebben bijvoorbeeld. Ja. Dat is individueel al lastig zat. Als politieke filosofie is het zelfmoord. Dan moet je je leger afschaffen en de grenzen openen. En nou ja, dat is ook al ingewikkeld. Als Jezus daar zegt over bezit en zo. Hè? Dus als iemand iets vraagt van je, een mantel. Of de helft van je mantel vraagt, geef hem dan helemaal. Of als je twee mantels hebt, geef hem één daarvan weg. Deel je bezittingen. Als iemand je vraagt om een mijl te gaan, ga er dan twee met hem. Als iemand je op de ene wang slaat, keer hem de andere wang toe. Ja. Of als het gaat om seksuele ethiek. De vaderen, de ouden, de wetgevers hebben gezegd... Je mag geen overspel plegen. Ik zeg, als je een vrouw aankijkt om iets met haar te willen... dan heb je al overspel gepleegd. Ja, ja. Dus het is een ongelooflijke radicalisering van en je ethiek. Je mag niet doden als je iemand een dwaas noemt. Ja, ben je al aan het doden eigenlijk. Ja. Super radicaal, een hele hoge lat ook, ja, moreel. Ik hoor mezelf nu bijna gaan zeggen... dat Jezus daar ook retorische technieken toepast. Maar dan ontmantel je het. Dan maak je het alweer een beetje makkelijker allemaal. Ja, dus dan ga ik het niet zeggen. In de christelijke traditie is daar dus van alles mee gedaan. Hè? Luther die zei, wat Jezus daar doet is de norm zo hoog leggen... dat wij allemaal gaan beseffen, dat halen we nooit. Mm. En dat we dus de genade van God nodig hebben. Dus die test die het leven zou zijn... Ja, dit is Gods norm. Jezus zegt in de bergreden, wees volmaakt zoals je vader in de hemel volmaakt is. Ja, dan ga je al. Nou ja, dan kun je dat opvatten zo. Dan gaan we eens even doen. Of... het brengt je tot nederigheid. En tot, nou ja, ik als mens breng ik er ook niet veel van terecht. Als dit een norm is. Dus ik heb God nodig. Gandhi trouwens, even tussendoor. Om even iemand te noemen die geen christen was. Die las hem elke dag, hè, de bergreden. Ja, dat snap ik, ja. Ik doe dat ook bijna elke dag. Ja. En ik haal dan ben je goed gezelschap. Ja. Nederlandse Gandhi. Nou, nee want ik vond het heel interessant wat je net vertelde, Stefan. Want natuurlijk, als iemand, als een redelijk groentje... die hier echt die bronteksten duikt, ken ik natuurlijk niet... de interpretaties erover. Ja. Het grappige is, ik lees het dus compleet tegenovergesteld... als de standaardlezing van... Hoe lees jij het? Nou, niet als dat Jezus tegen mij of tegen de mensen zegt... dit zijn de normen waar je aan moet houden en anders zwaait er wat. Uh-huh. Ik las het heel andersom. Van, ja, de ultieme menselijkheid. Nee, zonder meer. Ja, nee. Erin. Het opnemen voor de zwakkeren, de vertrapte, de onderdrukte. Maar was jouw eerste reflex van haalbaar of hallo zeg... wie kan dit ooit volbrengen? Het was geen van beide. Het was thuis. Ja, okay. Je mag ook al stel je niks voor qua inkomsten of qua. Ja. Je bent altijd een mens die een warm bad of thuis heeft bij Jezus. Dat haal ik eruit. Ja. Maar ook nog eens, en dat sprak mij persoonlijk nog echt individueel aan. En dat herkende ik ook hoe ik het interpreteerde, hoor. Dus hij heeft het in de bergreden ook over een spirituele armoede. Ja. Geestelijke armoede. De armen van geest. Ja. Ik leg dat bij mezelf uit als... Jezus zegt heel terecht als jij... Stel, je bent de rijkste man of vrouw op aarde, materieel. Je hebt alle rijkdom, maar je hebt niks gedaan aan je geestelijke armoede. Dan blijf je armer dan wie dan ook. En toen ik dat lastig van... Ja, dit is nou de valkuil waar ik in ben getrapt afgelopen 15, 20 jaar. Want ik ging dat pad op van de rationele, wetenschappelijke... seculiere, progressieve, socialistische weg zonder God. Dat was heel belangrijk. Ja. En natuurlijk vanuit maatschappelijk betrokkenheid... dus met columns schrijven, politiek, et cetera. En heel veel bereikt, daar ben ik heel trots op. Tot aan de top, de top van de Nederlandse media, NRC, top van de politiek, Tweede Kamer. Maar de valkuil waar ik achteraf gezien wel een beetje in heb getrapt... is dat ik mijn geluk, mijn persoonlijke geluk... mijn eigen waarde te veel liet afhangen van de externe prikkels... die dat automatisch met zich meebrengt. Ja. De goedkeuring van buitenaf, dus hoe vaak ben je op beeld... hoe vaak wordt er naar je geluisterd? Hoe vaak word je uitgenodigd op tv? Ik zeg maar wat, hè? Ja. Het was zo'n situatie dat ik eigenlijk alleen daarvan afhankelijk was... om gelukkig te zijn. Ja. Dat is geestelijk echt armoedig, hoor. Ja. Jij voelde je zo'n armer van geest waar Jezus dan over sprak? Ja, toen ik dat dus las in de bergreden, dacht ik van... ja, dit is misschien ook... Wat je zegt, kijk, de bergreden is wel eens genoemd... de grondwet van het Koninkrijk van God, hè? Ah, okay. En dus er wordt iets geschetst van de wereld... zou ik zeggen, zoals in de Bijbel God die voor ogen heeft. Of zoals Jezus hem schetst, dit is de wereld waar we thuis horen. Dat gevoel van het afgesneden zijn van het paradijs... het afgesneden zijn van onze werkelijke bestemming. In de bergreden wordt geschetst hoe het zou kunnen zijn. Ja. Hoe het eigenlijk zou mogen zijn. Ja, die ervaring heb ik zelf ook. Op geen enkele manier van dan zwaait er wat. Nee, integendeel. Nee, toch? Nee. Dat is wat een grondwet helemaal niet doet. Een grondwet zegt iets van dit is de ideale constitutie. Ja. Dus zo is het toch een soort politiek pamflet ook een beetje. Ja, hoewel het is een programma. Hoewel je aan het begin zei, het is heel ongemakkelijk als politiek pamflet. Maar het is heel radicaal. Ja, het is super radicaal. Zeker voor de mensen die macht hebben. Ja. En ergens ontdek je, als je de bergreden doorleest op een eerlijke manier... dat niemand er helemaal vrij afkomt. Want je kunt jezelf nog wel zo sociaal actief vinden of bewogen of zo. Maar dan nog... Dat is het ook niet. Want het is dan vaak een beetje het beeld van de bergreden... Het is radicaal En de gevestigde orde krijgt er van langs, van Jezus. Want jullie denken dat jullie allemaal zo goed bezig zijn. Nee, dit is uiteindelijk de lat. En dan zijn jullie helemaal niet zo goed bezig. En hij neemt het op voor de underdog. Ja. Ja. Eigenlijk in die bergreden. Maar jij zegt eigenlijk, is dat ook weer te schematisch gedacht dan? Kijk, dit is een ongelooflijk risico in alle idealistische programma's. Die op links misschien sterker vertegenwoordigd zijn dan op rechts. Dat er vaak een ongelooflijke polarisatie achterweg komt. Hè, van je bent gedreven door hoge idealen, door goede dingen. Je wil een betere wereld enzovoort. Maar ja, er zijn obstakels. Dat zijn vaak die rechtse mensen. Ja. Of die mensen alleen maar aan zichzelf denken. Of die BMW-rijder die zijn asbakje even leeg bij het stoplicht. Ja. Buiten. Ik noem maar wat. En dan, wat ga je doen met die mensen? Jezus zegt, heb je vijanden lief? Maar vijanden zijn verrekte lastig. Zodra je echt idealen hebt, ga je echt vijanden krijgen. Dan is het geen theorie meer. Ja. En daar komt het punt, Jezus begint de berg met zalig zijn de vredestichters. Dat gaat niet een mindering op het streven naar recht. Maar er zit een ideaal achter van het. Uiteindelijk moet het weer bij elkaar komen, moet de verzoening komen. Mm. En nou ja, daar wordt het moeilijk. Ik noem het wel eens het Jona-syndroom in het Oude Testament. Eerst is mensen dat profeet Jona, die getroffen wordt door de ongelooflijke wreedheid die de stad Nineveh aanricht. En dan van God de opdracht krijgt gaan en Nineveh gaat het oordeel daar aan zeggen. Zeg maar dat Nineveh gaat omgekeerd worden. En Jona doet het maar al te graag. Als hij daar aankomt, gaat hij dat oordeel aanzeggen. En dan vergeeft God die stad. En dan zegt Jona, zie je wel, ik wist wel hoe we bij elkaar zat. Ja, die vond het jammer, hè? Hij vond het verrekte jammer. Dat Nineveh niet goed in de fik ging. Nee. Maar daar zit iets, dat noem ik dat Jona-syndroom, dat juist mensen die gedreven worden, hoge idealen, die echte compassie enzovoort, soms kunnen ze ineens kunnen omslaan in ongelooflijke bitterheid en haat. Mm. En dat zou wel eens meer aan de idealistische kant van het spectrum sterker vertegenwoordigd kunnen zijn. En dus dat bij elkaar houden. Dat idealisme, dat zoeken naar werkelijke vrede. Maar als je werkelijk zoekt naar vrede, moet je ook eens met je vijanden. Mm. Je hebt Sid Lucas er nog geknuffeld, hè? Ja, ik moest daar meteen aan denken. Ik moet even uitleggen, hij zit echt heel erg aan de rechterkant van het spectrum. Ja. Jij was toen nog Kamerlid van GroenLinks, toch? Tijdens de knuffel. Het is überhaupt bizar dat die knuffel dan al zo'n ding wordt. En hij zat echt meer een beetje Camp Baudet. Ja. Jullie hadden een debat. Ja, het was nog erger. In de Tweede Kamer heb je regelmatig, het heet een hoorzitting. Maar wat er dan gebeurt, is dat een commissie, dus in mijn geval de Onderwijs- en Wetenschapscommissie, die heeft regelmatig een rond de tafel gesprek met experts van buiten om het over een onderwerp te hebben. En toevallig was er een rond de tafel gesprek over wetenschapsbeleid. En elke partij heeft dan het recht om één of meerdere mensen uit te nodigen. Hm. Ik had Belle Derks uitgenodigd, wetenschapster aan de UvA, die het belang van diversiteit in wetenschap onderstreept. En ook Sid Lucas, die hele rechtse schrijver, filosoof, gepromoveerd, die heel rechts, die werd ook uitgenodigd. Door de VVD overigens. Hij was VVD-raadslid van Duiven. Ik had eerder Forum verwacht of zo. Het punt was, hij had, vond ik, een heel warrige paper geschreven met allemaal rare ideeën over ideologisch afkavelen van wetenschap en weet ik veel wat. Dus je was het er niet helemaal mee eens, zeg maar. Nee, en ik heb hem echt hard aangepakt in het rondetafelgesprek. Even zonder valse bescheidenheid, ik heb hem alle hoeken van de tafel van de kamer laten zien. Ja. Oké, nu komt hij. Het rondetafelgesprek is afgelopen en ik zag hem daar staan. Het is een jonge vent, hij is 1,32. En hij keek een beetje hulpeloos om zich heen, althans zo vatte ik het op. En ik dacht echt oprecht van, weet je wel, ik heb op de inhoud met hem gedebatteerd. Hij staat hier, wij links progressief, wij zijn hard op de inhoud, zacht op de mensen. Ik liep op hem af. Ik zei, hey, goed dat je er was. Laten we even samen op de foto gaan. Nou, om toch even een goed gevoel te geven. Ja. Foto gemaakt. Je hebt het te doen. Op een bepaalde manier. Deels ook te doen. Ja. Maar deels ook echt oprecht om te laten zien. Kijk, wij zijn niet venijnig. Nee, wij zijn links. Wij zijn progressief. Wij zijn, wij zijn humanisten. Weet je wel? Ja. En die foto werd gemaakt. Die zet ik op Twitter. En jongens, ik zal heel eerlijk zijn. Ik ben echt getraumatiseerd door wat er toen gebeurde. Ik werd helemaal afgemaakt door niet alleen linkse twitteraars, maar ook GroenLinksers. De hele partij kwam in opstand. Het was zelfs zo erg, ik ga dat nu wel uit de school klappen, hier hebben jullie de primeur. Lokale fractievoorzitters van GroenLinks hebben allerlei mails gestuurd naar de fractievoorzitter, naar het partijbestuur, ook naar mij, eisend dat ik zou aftreden als GroenLinks-Kamerlid, omdat ik citeer, een nazi heb geknuffeld. Ik kreeg van alle kanten vragen, echt niet vragen, het was heel agressief, heel agressief. Hoe heb jij toegestaan dat hij mocht spreken daar? Sorry, de Tweede Kamer. Daar ging niet over. Het was dus niet alleen van buitenaf, het kwam van binnen de partij, dat de druk. Dat deed me pijn. Nog één punt dan, en waar ik dan ook nog extra van schrok was, ik voelde me heel erg onveilig hierdoor. Ja. En in plaats van dat ik steun kreeg van de partijtop, werd ik op het matje geroepen. Bij Jesse Klaver. Ik wil geen namen noemen, okay, hier, maar laat ik zeggen, de fractietop. Ja, klopt. Ja. En ja, goed, lang verhaal kort. Dus dan kom ik weer op wat jij net vertelde over de boodschap van de bergreden. Vijanden liefhebben. Ja, ja, maar is Lucas überhaupt een vijand? Weet je wel? Het is een ideologisch tegenstander. En waar hebben we het dan over in Nederland? Als je zou kunnen zeggen, ja, de idealen die je hebt of uitdraagt als GroenLinks, diversiteit, milieu, klimaat, op alle fronten staat zo iemand lijnrecht tegenover. Precies, je. Dus ja. En je kunt zeggen, vijand in politieke zin. Niet de vijand om af te maken, dat bedoel ik niet. Nee. Maar hij heeft ook wel dingen gezegd, teksten, daarom noemen ze misschien een nazi, die je wat kwestitieus kan vinden, lijkt mij. Ik ken zijn repertoire niet helemaal, maar... Hij zit echt wel aan een soort extreme kant. Maar mag je niet met een ideologisch tegenstander op de foto, ook al heb je hem bestreden in een debat? Mag dat niet van links? Wat waren de argumenten? Waarom zeiden ze dat het niet mocht? Dat is een standaard argument bij links. Je mag die en die geen podium geven. Nou ja, dus ja. Dat ik met hem überhaupt in debat ging, was al... Je normaliseert hem. Ja, dat is het argument. Ja. In de media wordt het ook vaak gezegd, ja. Ja. Dus dat, als ik mijn ideologisch tegenstander bestrijd in het debat, is dat ook fout, want dan normaliseer je het. Ja. Dus een soort catch-22 vanuit... Nou ja, goed. Ja. Ja. En nou ja, de radicaliteit van de bergreden, dat is iets wat je aansprak. Je moest ook denken aan een beeld, want ik zie jou wel eens bij Radio 1, bijvoorbeeld dit is de dag of zo, dan praat je mee vanuit je huis en dan is je huiskamer dan ook in beeld. En ook bij jouw eigen YouTube-serie, Zini-gasten, waar je in gesprek gaat met mensen, zie ik dat ook altijd. Achter jou, waar je dan zit als je zoiets opneemt, hangen twee dingen aan de muur. Volgens mij een soort crucifix, hè, Jezus. En daarnaast hangt Karl Marx. Ja. En dat is ook altijd een wonderlijke combinatie. Jezus hing tussen twee moordenaars in, maar zo bedoel je het niet, toch? Dat had ook al gekund, ja. Maar is dat radicale, bijvoorbeeld in de bergreden, jou aanspreekt... is dat ook jouw linkse, moet ik zeggen, marxistische inborst? Ja, ja, ja. En dat is dus, dat vind ik dan dus dan wel heel leuk aan de... Ja, ik noem het dan de ontdekkingsreis waar ik nu op ben... sinds 1 of 2 jaar via de boodschap van Jezus. En het is nogmaals allemaal heel subjectief, hoor. Het is mijn belevingswereld, mijn ontwikkeling. Maar ik kom er steeds meer achter dat het pad wat ik eerst had gekozen... Ik herhaal het voor de derde keer. Het rationele, seculiere, atheïstische linkse pad zonder God expliciet. Je kijkt er ook zo intens bij. Ja, het is echt heel pedant eigenlijk hoe dat al gaat. Dat is eigenlijk echt religie. Maar goed, ik ontdek steeds meer dat het pad dat ik koos... misschien niet het juiste pad was om toch tot datzelfde doel... of datzelfde ideaal te komen. Ik kom er steeds meer achter dat misschien de boodschap van Jezus... We hebben het er vandaag al heel goed over gehad, vind ik... De echte weg naar het socialisme is. En dan kun je afvragen, wat is dan socialisme? Ik heb dan expres Karl Marx opgehangen. Kijk, Marx is een interessante figuur, vind ik. Hem werd gevraagd toen hij nog leefde. Ben jij ook een Marxist? Want dat ben ik. Toen zei hij, nee. Marx zei van, iemand die zichzelf Marxist noemt... heeft het niet begrepen, weet je wel. Wat ik heel waardevol vind aan het werk van Marx... voor zover ik het heb gelezen, is dat hij een hele goede... vind ik, hele duidelijke, goede, heldere analyse maakt... van onrecht. Hmm. Met name sociaal-economische onrecht. Ja. Hoe dat in elkaar zit, wat voor dynamieken er spelen. Met name in zijn tijd. En heel veel van die analyses kun je volgens mij... met name nu toepassen in deze neoliberale hel waar we nu in zitten. En tegelijkertijd daarnaast, en daarboven misschien zelfs... de boodschap van Jezus, die volgens mij echt... vooral als je kijkt naar het vroege christendom... echt... de ultieme menselijkheid. Ik heb nou niet alleen het opnemen voor de armen, de vertrapte, de onderdrukte, wat consistent de rode draad is, maar ook nog eens vergeving. Tot aan zijn laatste snik vergaf Jezus zelfs mensen die hem aan het martelen waren. Ja. Nou, hoe socialistisch dan dat kan bijna niet, weet je wel? En als je socialisme als een soort ultieme menselijkheid interpreteert, wat ik doe. Ja. Dat is dan wel inderdaad een hele heel sterk naar het socialisme kijken door de bril van Jezus, ja. Misschien Tolstoj of zo. Maar dat is toch niet historisch waar we het socialisme van de afgelopen 2 eeuwen mee associëren. Ja, dat begrijp ik ook. Dat is door stromen bloed gewaad. Absoluut. Als je kijkt naar Stalin of de Sovjet-Unie, noem het maar op. Of Noord-Korea nu, ze noemen zich socialist. Maar daarom zeg ik ook, het gaat om mijn persoonlijke interpretatie. Ja. En dan komen we misschien ook weer terug op, vind ik dan, de fout, of fout is een groot woord. De verkeerde weg die ik koos. Want ik ben het nu op een rijtje aan het zetten. Ik heb een vraag aan jullie. Kennen jullie een ander land in de wereld überhaupt... waar een groene partij en een sociaal-democratische partij... een leenstelsel, verhoging van de pensioenleeftijden... flexibilisering van de arbeidsmarkt... vermarkting, privatisering van de zorg hebben ingevoerd? Bestaat niet, behalve Nederland. Ik geloof je meteen. Ja, dat is echt zo. Ja. Dus ik vraag het niet meer af. Ik weet gewoon zeker dat ik nu het juiste pad heb. Namelijk de menselijkheid van Jezus richting het socialisme. En het socialisme, ja. Toch even terug. Je bent gegrepen door Jezus. Hè? Zeker ook door de bergreden. Je bent ook gegrepen, zeker in het socialisme. Maar wat verklaart nou volgens jou dat historisch gezien dat socialisme dan ja, toch helaas vaak over mensen en over lijken ging om dat systeem maar goed te krijgen? Wat is het verschil tussen die twee? Kijk, deze vraag snap ik al hoor. Maar je kunt precies diezelfde vraag ook stellen over democratie. Waarom? Laat ik het anders zeggen. Waarom heb je Jezus er überhaupt bij nodig als het socialisme zo goed is? Of zeg je van, nou, het was nooit ontstaan zonder Jezus. Ja. Dat zou kunnen, dat je dat zegt. Nee, kijk, socialisme is een woord, hè? Ja. Democratie is ook een woord. Oost-Duitsland noemde zichzelf de DDR, de Duitse Democratische Republiek. Ja. Maar ze waren niet democratisch. Nee. Dus ik wil mijn begrip van we kunnen ook een ander woord gebruiken. Laten we zeggen menselijkheid. Humaniteit, menselijkheid, ja. En dat vind ik ook echt belangrijk om te benadrukken. Ik maak me heel erg veel zorgen, met name om Nederland, van als we een land hebben opgetuigd de afgelopen 10, 20 jaar, waarin willens en wetens, jullie hebben het allemaal gevolgd, meer dan 10 jaar lang, arme mensen, arme alleenstaande moeders met name, willens en wetens door duizenden ambtenaren de grond in zijn getrapt, bewijs is weggehouden van de rechtbank zelfs, om alles van hen af te pakken, scheidingen, zelfmoorden. Ik heb met heel veel van die slachtoffers van het toeslagenschandaal gepraat. Ja. In je ergste nachtmerrie kan je niet verzinnen dat er zoveel evil, kwaad, ja, kan worden toegepast door de overheid. Maar jij kan natuurlijk doen, je noemt het een paar keer neoliberaal, dus dan kan je zeggen, nou, dan verwijt je meer de rechterkant van het politieke spectrum, de VVD en ook het CDA, denk ik, voor een deel, die de afgelopen decennia aan de macht zijn geweest. Maar jij richt die pijlen vooral op jouw linkse politieke bloedgroep, waar je zelf ook uit voortkomt, wat diep in jou zit, hoor ik ook. En dat leidt volgens mij ook terug tot hetzelfde moment waarop je hoorde wat die kinderen overkwam, wat jij, die kinderen die overlijden aan oorzaken die te voorkomen zijn, je verweet dat aan God. Maar volgens mij kunnen we er ook wel op terugprojecteren dat daar ook jouw socialisme misschien wel is ontwaakt. Ja. Dat je denkt, wij kunnen als mensen veel meer doen om dat te voorkomen. Maar dat jij heel erg teleurgesteld bent in die politieke stroming. En dat je daardoor misschien ook gaat denken, die politieke stroming alleen is het antwoord niet. Ik heb iets buiten die traditie nodig. En dan kom jij bij Jezus blijkbaar. Vat ik het zo een beetje goed samen? Of? Ja, misschien kun je het zo zien. Maar maar het is niet. Voor mijzelf, misschien is het waar hoor, wat je zegt. Maar voor mijzelf voelt het dus niet. En dat is natuurlijk altijd eigen projectie. Het voelt bij mij niet zo van, nou, dit was hem niet, dus ik ga nu even op zoek naar iets anders. Nee, nee. Het ging niet zo bewust of zo, weet je wel. Als ik je goed hoor, zeg je, ik ben ook gewoon aan het ontdekken waar mijn eigen diepste drijfveren zitten. Ja. En die heeft je gebracht bij linkse politieke partijen, omdat dat op zich aansloot, hè, op heel veel punten. Misschien nog wel, denk ik, hè, dat kan ik me voorstellen. Maar je hebt je ergens verraden gevoeld ook. Je hebt gezegd, nou, ergens klopt het toch niet. Waar zit nou mijn echte drive? En je bent die teksten gaan lezen en zeggen, hey, wacht, daar echoot iets vanuit mijn kindertijd, vanuit mijn leven zoals ik het nu geleid heb. En ja, nu is het nog zoeken naar een partij die erbij past. Maar dat is wel een ander verhaal. Is die er überhaupt? Ik heb het gevoel dat je heel sterk bezig bent met al lezend, al zoekend, jezelf opnieuw ontdekken. Waar zit nou echt mijn verlangen? Ja, dat klopt. En het is ook misschien een zoektocht naar een soort van thuisgevoel. Of thuiskomen misschien. Mm. Weer terug thuiskomen. Ook die geborgenheid, weet je wel. Mm. Het is nogmaals weer een soort van leunstoel, dokter Phil. Heel begrijpelijk. En veel mensen maken het ook mee. Hè? Wat David Brooks de Second Mountain noemt. Ik weet niet, dat veel mensen hun eerste berg beklimmen van carrière, gezinnetjes stichten, weet ik wat, gewoon succes. En op een gegeven moment op een bepaald punt komen. Maar ze zeggen, ja, nou, dat kan alles. Hè. Dat kan teleurstelling zijn in een carrière. Het kan een echtscheiding zijn of wat dan ook. Van je moment. Waar is de tweede berg? Waar gaat het leven nou echt over? Oh, dat ken ik niet, maar dat klinkt heel bekend nu. Als ik naar mezelf kijk. Nee, maar niet om het een soort clichéverhaal van te maken, maar dat herken ik zelf ook. Ik bedoel, dat denk ik dat heel veel mensen op een gegeven moment in een fase in hun leven komen waarin die reflectie komt. Als het niet komt, is het eigenlijk best wel zielig. Het klinkt geruststellend, dank je. Ja, The Second Mountain. David Brooks, we hebben het hier in de podcast ook wel eens genoemd. Ja. Dat is een mooi boek daarover, ja. Toch nog even terug te komen op die raakvlakken tussen Jezus en Marx. Nee, je ziet wel raakvlakken tussen socialisme en Jezus. Want daar zijn volgens mij nu een paar keer hebben dat zijdelings geraakt, maar volgens mij nog niet echt besproken. Wat is het dan precies aan die christelijke traditie, of aan Jezus, wat dan ontbreekt volgens jou in dat socialisme? Want je noemde net bijvoorbeeld het woord vergeving. Is dat dan bijvoorbeeld iets wat je daarin zoekt of wat je daarin vindt? Ja, ja. En daarom denk ik dat ik ook met name die eerste paar eeuwen van het christendom heel interessant vind. Toen, ja, christenen waren echt de onderdrukte, vertrapte, vervolgde groep toen. Hm. En als je het hebt over menselijkheid, over socialisme of dat ideaal daarvan. Als jouw overbuurvrouw, die je helemaal niet kent, die heel oud is en arm is, als die ziek wordt. Jij kent haar niet, maar je weet van haar bestaan. Ja. Stel, ze wordt heel ernstig ziek. Is het dan ook jouw verantwoordelijkheid om te zorgen dat ze hulp krijgt? Dat is volgens mij de kernvraag van waar we het over hebben. Als we het hebben over menselijkheid, over socialisme, of democratie, hoe je het ook wil noemen. Ja. Ja. En als het antwoord op je vraag ja is, en ik hoop dat de meeste mensen ja zullen zeggen. Dan kom je echt, ja, nu, ik wil ook niet te veel proselytiseren hier, want ik ben nog steeds een atheïst in die zin. Aan de ene kant, in mijn hoofd, maar niet meer in mijn hart. Als dat antwoord op die vraag ja is, dan kom je automatisch uit op de boodschap van Jezus, op alle vlakken. Ja. Je inzetten voor de arm, zelfs niet je halve, wat zei je, net in de bergreden, niet je halve mantel, maar je hele mantel. Ja, precies. Als je twee mantels hebt, deel er een met de andere. Ja. Als iemand je vraagt 1 mijl te gaan, ga er 2. Exact. Ja, ja. En ook nog eens, als je het hebt over vergeving, hoe ik het interpreteer, gaat dat ook om menselijkheid? Dan zit Lucas, ik ben het met je eens. Hij schrijft dingen op waarvan ik al mijn haar overeind gaan staan. En dan ga ik met hem de strijd aan in het debat, in de democratie. Maar vervolgens ga ik hem knuffelen. Want hij is een mens, oké? Okay? Ja. Als Jezus zijn moordenaars kon vergeven, waarom kan ik dan niet Sint-Lucas en niet met hem op de foto? Begrijp wat ik bedoel? Ja. Dat is natuurlijk het risico van, dat noemde ik het net, dat hoog idealistisch zijn. Ja. Dus niet voor niks, hè, dat vaak gezegd wordt, beetje stereotyp. Linkse mensen die hebben idealen, rechtse mensen kunnen mee lachen. Maar ergens zoek je naar de combinatie van een zekere ontspanning en dat liefde. Zijn de christenen. En inderdaad idealistisch vooruit. En dat zijn de christenen. En nu komt hij. Nou, dat zeg jij. Maar... Dat is zo. Ik ga bewijzen. Ik zit hier nu met jullie bij de ongelofelijke podcast. De Evangelische Omroep. Laten we de EO als voorbeeld nemen. Nou, ik ken geen... En met alle respect voor andere omroepen, doen ook heel veel goede dingen. Maar als er nou een plek is met een liberale... Met een liberale visie op het publieke debat... Is het wel de Evangelische Omroep in Nederland? Wat bedoel je met liberaal? Geen cancelcultuur. Bij jullie is iedereen welkom. Van Sint-Lucassen tot Sini tot extreem links tot extreem rechts. Jullie zijn geïnteresseerd in de drijfveren van mensen. Jullie doen niet aan cancelen of aan dat... Heel ironisch genoeg, en dat is misschien in Nederland meer dan in andere landen... Helaas moet ik constateren dat mijn eigen bloedgroep... de linkse progressieve bloedgroep... Ondanks die, hoe zeg je dat? Professed, hoe zeg je dat in het Nederlands? Zelf uitgedragen. Uitgedragen idealen van inclusie... De grootste tegenstander van inclusie is... Als iemand afwijkt van de leer, dan ben je niet meer welkom. Je hebt ook met een zeker ondeugend genoegen... dat in je column in NRC regelmatig linkse mensen onder de neus gewreven. Ja. Was je ook een beetje boos nog? Teleurgesteld. Ja. Het verbaast mij niks. En ik zeg het niet uit leedvermaak. Ik had het echt anders gewild. Ja. Het verbaast mij niks dat linkse politiek kleiner is dan ooit in Nederland. Als je 20 jaar lang niet alleen je ideologische veren inlevert... en neoliberalisme, dat heidense neoliberalisme naar voren schuift... Mammon, de god Mammon, dat zegt Jezus. En dan ook nog eens verhoog van de torenblaas... over je verheven normen en waarden en andere mensen wil cancelen. Ja, sorry. Maar jij zei net, je hebt het kritisch op die eigen... om dat woord nog maar een keer te gebruiken, die politieke bloedgroep. En dat is duidelijk. En je zegt wel positieve dingen over christenen. Tegelijkertijd, als ik denk aan die bergreden... en nou ja, onze politieke bloedgroep zou ik niet willen noemen... maar religieuze bloedgroep... dan denk ik, ja, maar je kan ook het christendom wel wat verwijten... als je kijkt naar die bergreden. Namelijk die hele radicaliteit die daarin zat in die bergreden... dat is nou niet iets waar, denk ik, heel veel christelijke politiek... christelijke partijen nou onbekend staan. Formeel christelijke partijen niet zozeer. Nee, kijk, in het christendom als beweging, wereldreligie... vind je natuurlijk deze stromingen zeker wel. Dus de hele radicale... Maar ik associeer christendom ook altijd een beetje met een soort conservatieve inborst. Ook een beetje de status quo verdedigen, veranderingen. Oeh, spannend, wat gaat het doen met onze traditie, onze cultuur? Nou, misschien dat is de diversiteit of de pluraliteit die Sini net noemde... dat in het christendom altijd heel veel stemmen geklonken hebben. Je krijgt het niet altijd goed bij elkaar. Dat is nog terug om te zeggen, het christendom is soms meer een debatbeweging... dan één homogene club. Nou, zeker de protestanten. De protestanten geldt. Maar katholieke vlakte niet uit, hoor. Okay. Misschien is dat wel kenmerkend voor Dan zeg ik het een beetje ondeugend voor een religie met een universele claim. Dan probeer je toch alles bij elkaar te houden op een of andere manier. Hoe lastig ook. Ja, maar Sini had het net over die ideologische veren die links heeft afgeschud. En jij kijkt naar die eerste eeuwen naar Christus, waar de kerk, voordat de kerk een staatsgodsdienst werd. Ja. En dat is vaak een periode waar, ja, waar je, als je daar gaat lezen over die kerk en hoe zij zich opstelden en ook medemenselijkheid. En we hebben het ook wel vaker komen daarop uit, ook in deze podcast. Heeft het christendom ook niet gewoon die ideologische veren, bijvoorbeeld van die bergreden, een beetje afgeschud? We moeten ook de vroege kerk niet idealiseren. Er zat ook van alles tussen. Ja. Die stroom is er altijd geweest. Kijk, zoals ik het zelf zie, is de bergreden een soort geweten van het christendom. Hmm. En zoals we allemaal weten, als je een beetje goed ontwikkeld geweten hebt, hoe beter het geweten ontwikkeld is van jezelf, hoe meer je ook beseft dat je er vaak niet aan houdt. Dat geeft ook een zekere bescheidenheid. Dus dat gaat ook voor het christendom zelf ook. Je kunt een heel, sterker nog, die boeken zijn geschreven. Een geschiedenis van het christendom schrijven, van alle voorbeelden opzommen waarin het christendom zich er totaal niet aan gehouden heeft. Natuurlijk. Ja. In alle nuchterheid moet je zeggen dat christenen zichzelf vaak schuldig hebben gemaakt aan heel veel, hoe zal ik het zeggen, zonde tegen Jezus en tegen zijn bergreden en idealen. Ja. Maar goed, volgens mij kun je juist als je gelooft in die genade en die vergeving ook in alle openheid zeggen van ja, we doen het dus vaak heel erg fout. Ja. Maar dat kan ook alleen maar in een genadige omgeving. Als dat toegeven ook meteen inhoudt dat je jezelf en iedereen gaat afvakkelen, dan wordt het lastig om fouten toe te geven. Ja. Ja, dan moet je de boel onder tafel houden. En dat genadige, dat is misschien wel iets wat een beetje, misschien is dat die cancelcultuur waar jij ook net naar refereerde, Zini. Ja. Dat genadige is misschien wel iets wat een beetje mist in ons debat en in onze cultuur. Zeker bij de linkshoek. Maar goed, ja, Zini, ik geloof ook niet, tenminste dat kon ik niet uit die columns in NRC afleiden, dat je nu ineens VVD'er bent geworden. Of FVD'er of wat dan ook. Dus als ik jou goed hoor, dan zitten we echt met een enorm politiek probleem in Nederland. Van links kunnen we het niet meer verwachten. Van rechts, dat wisten we al. Waar help ons? Waar zit dan toekomst? Ja, kijk, ik ben zelf nu politiek dakloos. Dus ja. Ik ben geen lid meer van een politieke partij. Maar als we gewoon even heel nuchter de feiten op een rijtje zetten over, nou, laten we specifiek dat neoliberalisme pakken. Ja. De reden dat GroenLinks, PvdA en D66. Trouwens, PvdA had vanaf 1994 al een leenstelsel in het partijprogramma. Zelfs de VVD had dat toen niet. Dat zegt al iets. Aha. De reden dat zij insprongen om het leenstelsel in te voeren in 2015 was omdat de CDA zei en de ChristenUnie zei, nee, dit gaan we niet doen. We zijn tegen schulden. Dat is geen eerlijke samenleving. En je kunt heel veel kritiek hebben, denk ik, misschien op het CDA, misschien ook op de ChristenUnie. Maar als je het hebt over neoliberalisme, dan daar hebben zij nu pas op een rijtje gezet door naar de geschiedenis te kijken, ook als research van mijn boek. Ik kan mijn hand in het vuur steken dat de christelijke partijen over de gehele breedte meer het neoliberalisme hebben bestreden dan links. Met alle kritiek die dat ik is toch al een met, uitspraak. Met name op de CDA kun je heel veel. Ik ga natuurlijk hier geen stemadvies geven aan niemand. We hebben net verkiezingen gehad. Maar ik denk dat het misschien ooit in de toekomst een goed idee zou zijn om een soort van socialistisch-christelijke bewegingen te beginnen, bijvoorbeeld. Forum voor Jezus, ik zeg maar iets. Eerst beginnen met een denktank. Richard Dawkins heeft ooit een artikel geschreven dat heette Atheists for Jesus. Okay. Atheïsten voor Jezus. Richard Dawkins, een prominente Britse atheïst. Niet bekend als een groot voorstander van religie. Maar, dat wist ik niet. Ja, hij is de bioloog van huis uit. Hij zegt, we kunnen een beetje altruïsme kunnen wel verklaren, evolutionair. Maar er zijn ook mensen die super altruïstisch zijn. En dan noemt hij Jezus. Dat kunnen we eigenlijk, dat is eigenlijk evolutionair heel stom. Want je gaat er meestal dood aan. Exhibit 1 is Jezus. Die ging aan een kruis. Maar zegt hij, het is wel erg nodig. Zegt hij, nou, ik weet niet goed hoe we dat moeten oplossen. Er zou eigenlijk een club moeten komen voor Jezus, zegt hij dan. Ik dacht toen stiekem, die is er volgens mij al een hele tijd. veel verder dan een t-shirt met de woorden Atheist for Jesus kwam die dan niet. Echt, dat wist ik. Maar ik moest er even aan denken, dat vond ik wel grappig. Ik kom tot dezelfde conclusie ongeveer. Een gevoel dat me een beetje bekruipt, je moet maar zeggen of dat klopt of niet. Jij vertelde eerder in het gesprek over jouw vader, die antwoorden op jou, dat je atheïst werd, dat hij zei van ja, eigenlijk heb je wel gelijk, maar ik durf het ook niet echt te zeggen vanwege mijn omgeving. Je zegt allemaal dingen ook over Jezus, die misschien in de omgeving waar jij vandaan komt, linker, intellectuele, rationele, wetenschappelijk milieu, ook wel de wenkbrauwen doet fronsen. Is dat ook die reacties in je omgeving? Is dat dan ook iets waar je misschien over nadenkt? En misschien ook wel iets wat je op een of andere manier belemmert of tegenhoudt? Je hebt helemaal gelijk. Dat soort reacties er nu al zijn en die misschien nog meer gaan komen vanuit de links-progressieve hoek. Maar heel eerlijk, omdat ik dat weet, sterkt dat mij nog meer om nog vastberadener dit pad op te gaan. Want er is nog één ding wat ik ook wil zeggen hier. Het verbaast mij enorm hoe makkelijk links-Nederland, progressief Nederland, in staat is om christenen te beledigen. Om het christendom belachelijk te maken. Cabaretiers, politici, grappen op tv. Dag in dag uit, al minstens 40 jaar, worden in dit land christenen belachelijk gemaakt. En het mooie is, christenen accepteren dat. Die gaan niet geweld gebruiken wanneer mensen dat wel doen of dreigen of wat dan ook. Er komen wel soms petities en boycotts en dat soort dingen. Maar wat ik wil zeggen is, in dezelfde adem is het diezelfde linkse progressieve hoek die, wanneer het gaat om een andere religie, die veel meer dan het christendom, met name in het huidige thuisgewicht, allerlei heel kwalijke, extreemrechtse elementen heeft in Nederland. Allerlei ultra-orthodoxe dictaturen uit het Midden-Oosten die sponsoren met oliegeld allerlei moskeeën in Nederland bijvoorbeeld, waar de meest hatelijke dingen elke dag worden gepredikt. Daar mag je niks tegen zeggen van de linkse progressieve hoek. Sterker nog, als ik met een salafist op de foto was gegaan, was het fantastisch geweest. Echt waar? Ik meen het, is letterlijk. Serieus? Ja? En dan denk van, kom maar op met die reacties. Ik vind het zo getuigen van de menselijkheid van het christendom en de christenen in Nederland, dat jullie dat te pikken 40, 50 jaar lang elke dag beschimpt worden door links. En dat bewijst voor mij nog meer dat ik op het goede spoor zit. Hm. Kom maar op met die reacties, zou ik zeggen. Nou ja, ik bleef ook wel hangen bij wat je net zei. Je zei van, nou ja, in mijn hoofd ben ik nog wel atheïst, maar in mijn hart niet meer. Ja. Hoe zit dat dan? Want het herinner me ook van dat Radio 1, dat interview wat we toen hadden. Toen dacht ik ook, nou, ik ga cynisch spreken op eerste paasdag. Een linkse atheïst met de passie voor Jezus. En ik weet nog halverwege het gesprek dat ik op een gegeven moment zei van, ja, ik kondig die aan als linkse atheïst. Ja, maar je klinkt steeds meer als een christen. Waar zit je nu dan ongeveer, als dat überhaupt ooit ergens te plaatsen is in een mensenleven? Maar ja, ik vind het dus heel lastig. Ik vind het dus heel lastig om hier heel helder antwoord op te geven. Maar ik kan alleen maar vertellen hoe dat speelt in mijn hoofd, in mijn hart. Begrijp ik. Ja. In mijn hoofd. Nou, zit ik nog steeds wel op hetzelfde spoor als toen ik 16 was en ontdekte dat heel rationeel gezien een alwetende, almachtige God niet zou kunnen bestaan vanwege al het leed. Ja, ja. Maar in de afgelopen paar jaar voel ik steeds meer in mijn hart dat dat niet waar is. In de volgende zin, ik kom steeds meer tot de ontdekking dat ik mijn eigen geestelijke armoede alleen maar heb laten groeien afgelopen 10, 15 jaar. Dat ik mijn spirituele dorst, wat volgens mij elk mens uiteindelijk heeft, zelfs Dawkins, dat ik daar niks aan heb gedaan. En zonder dat kun je net zo goed sterven, bij wijze van. Dan kun je niet een echt mens zijn. En ik voel gewoon, en dat klinkt misschien heel tegenstrijdig, ik geloof er niet in mijn hoofd niet in, maar tegelijkertijd voel ik dat Jezus, of de boodschap van Jezus, mij aanspreekt en tegen mij zegt, Zini, hoe verschrikkelijk je ook voelt, wat voor nachtmerries je ook hebt elke nacht, het is oké. Okay. Wie je ook bent, ook al geloof niet in mij, het is oké. Okay. Je hebt altijd een thuis. En dat geeft zoveel comfort en rust, dat in mijn hart ben ik geen atheïst, maar in mijn hoofd weet ik dat het niet kan bestaan. Dat klinkt heel tegenstrijdig. Heel boeiend, ja. Ja. Nou, nu je zo zegt, komt mijn gedachte op, wat ik ook wel eens een tijd mee gespeeld heb, die mij wel geholpen heeft. Die enorme bewondering en liefde voor Jezus deel ik met je. Gek genoeg kom ik ook best wel christen tegen en zeg, ik kan niet zoveel met Jezus, wel met God. Maar dat is voor mij niet zo. Okay, ja. Maar goed, Jezus, zou ik zeggen, was wijs. Wijzer dan ik in elk geval. Hij doorvoelde het leed van de wereld en al het onrecht volgens mij meer dan wie dan ook. Hij geloofde vurig in God. Dat kon blijkbaar. Als Jezus dat kon, denk ik, nou ja. Dan probeer ik het ook maar in alle lek en gebrek. Het valt me niet altijd mee, maar dan moet dat toch kunnen. Dus misschien is het daar ook ergens dat hoofd en het hart. Ja. Ergens begint het natuurlijk met vertrouwen of verliefd worden. Ja. Nou ja, argumenten volgen meestal daarop, hè? Denk ik. Mensen die zeggen dat het anders is, dat ze als een soort computer in elkaar zitten, die vertrouw ik nooit, wat dat betreft. Ja, ik was zo iemand lang. Ja.

Hallo beste luisteraars, tot nu toe hebben we al 71 afleveringen gemaakt van deze podcast met de naam De Spindokters. En nu, bij aflevering 72, gaan we een keer wat anders doen. Want hier, voor mij, ligt een boek met de titel Wantrouwen in de wandelgangen. Het woord spindokters komt in het boek bijna 20 keer voor. En hier voor mij zit een van de auteurs van het boek, Koen van de Ven, politiek redacteur van De Groene Amsterdammer. Hallo. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ja, eervol. Hartelijk welkom. Ja. En gelukkig ben jij er ook. Julia Wouters, net als de vorige 71 aflevering, ben je nooit ziek geweest? Ik ben nooit ziek geweest. Ik ben wel slecht bij stem geweest, maar rots in de branding. Zelfs als je niet slecht bij stem bent, te krijgen. Kom je gewoon. Voormalig politiek adviseur van PvdA, Lodewijk Asscher. We blijven erbij zeggen. Ja. Raymond zit nog even in Amerika. Hij is er volgende week weer bij, hopen wij. En mijn naam is Thijs van der Brink. Koen, wie ben jij? Ik ben politiek journalist bij de Groene Amsterdammer. En ja, bij de Groene Amsterdammer werk ik na 6 jaar. Eerst als onderzoeksjournalist en nu sinds 2 jaar in Den Haag. En wat heb je gestudeerd vroeger? Journalistiek en politieke theorie. Oké, leuk. Ja. En je hebt dus samen met Jan Tromp, voormalig chef van de politieke redactie van de Volkskrant, het boek Wantrouwen in de wandelgangen geschreven. Wat was de aanleiding voor jullie om dat te doen? Nou, voor mij was in ieder geval de aanleiding dat ik vorig jaar juni belde Jan mij op. En die zei, ja, ik ben nieuwsportrapporteur. En ik wil vragen of jij dat ook wil worden. En dat is een traditie die is eigenlijk ooit ontstaan. Begin deze eeuw vanuit de klacht dat pers en politiek veel te klef zouden zijn. En toen is eigenlijk bedacht van het Nieuwsport, we gaan elke paar jaar mensen vragen om rondom die vraag een boek te schrijven. Dat kan alle kanten opgaan. En wij kregen de vraag, zouden jullie wat willen schrijven over de verhuizing van het Binnenhof? Maar toen dachten wij al heel snel, ja, dat is best wel saai eigenlijk. Ik bedoel, ja, dat lees je 1 keer en denk je, nou god, ze zijn verhuisd. Ja. En toen eigenlijk al pratend, want we kenden elkaar nog niet. Dus ik zei, nou, laten we een paar keer afspreken en dan praten. Maar hij had dan kennelijk iets van jou gelezen, waardoor hij dacht, die jongen moet ik hebben. Ja, gelukkig wel. Ja, dus dat was heel, nou ja, dat was heel leuk. Want we hebben toen vorig jaar juli een paar keer afgesproken. En al pratend kwamen we erop van, ja, verhuizen is niet zo spannend. Maar het hele idee van plek en cultuur en hoe dat samenhangt. Ik bedoel, in het boek gaan we helemaal in op, waar vindt die cultuur plaats? Ja. Hoe zien die gebouwen eruit en hoe is dat veranderd? En wat heeft dat voor invloed op het proces? Precies, ja. En dat vonden wij een veel spannender onderwerp. Maar ik moet zeggen, ook al pratend kwamen we ook achter een paar dingen. We hadden wel wat overeenkomsten. Ja, komen we zo nog wel op. Misschien, okay, ja, heel misschien goed om nog even te zeggen dat jullie van hele verschillende generaties zijn. Jan Tromp is geboren in 1949. Dan ben je nu 74. En jij bent van 92. Ja. En dan ben je nu 31. Ja, kijk, dus dat zijn echt hele verschillende generaties. Julia, jij hebt het al kunnen lezen. Ja. Had je lol? Ja, ontzettend. Heel veel herkenning. Ik heb natuurlijk die eerste tijdsindeling niet meegemaakt. Maar ik ging voor het eerst rondlopen in en om het Binnenhof. In het begin van deze eeuw. Ja. En dus, Jan Tromp liep toen al 25 jaar, 20 jaar. Ja, ja. Dus die een gaan instituut, nog, een icoon. Ja, die gaan nog een stuk verder terug. En ik heb dus ook, wat in het boek heet het, eerst was het klef, toen werd het zakelijk en toen werd het kil. Ik heb zeg maar het laatste staartje klef naar zakelijk, naar kil meegemaakt. Dus voor mij was het veel herkenning. Ja, en klef is dan echt de tijd van Jan Tromp. En kil is dan nu de tijd van Koen van de Ven? Ja, ja, we hebben eigenlijk een beetje die gebouwen waarin De Kamer altijd zat metaforisch gebruikt. Dus je had eerst echt het Binnenhof met de oude vergaderzaal. Ja, met die groene bankjes waar je veel te dicht op elkaar zat. Met de wilde beestenlucht was dat, ja, hè? Absoluut. Ja. En ja, je neven vanaf 10:00 op de gang. Een rooksalon waar de, naar verluid de hele, tenminste, naar verluid, dat is gebeurd, maar ik heb dat dus natuurlijk niet meegemaakt. De PvdA-fractievergadering werd voorgezet met journalisten erbij. Toen kreeg je inderdaad de koele, de zakelijke periode. In het gebouw van de Tweede Kamer, zoals we het allemaal kenden. Precies, stevig verbouwd met veel glas en transparantie. En nu sinds 2 jaar zit de Kamer in een gebouw wat we de bunker noemen. En dat is een oud ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat helemaal is opgetrokken uit beton en doodlopende gangen. Ja, dat is in principe tijdelijk, want de Tweede Kamer wordt nu gerenoveerd. Dus ooit gaan ze daar weer naar terug. Maar jullie zeggen, het is niet toevallig dat ze daar zitten. En het heeft ook invloed op de sfeer. Ja, precies. Ja. Het is, ja, absoluut. Ja, op de achterflap van het boek staat politici, hun voorlichters en spindokters lijden aan controledrift. De parlementaire journalistiek houdt geharnast afstand. Hoe kon de Haagse wereld zo veranderen? Kan je zeggen dat er vroeger geen controledrift was? Is dat jullie conclusie? Ja, ik denk wel de omgeving van Jan. We hebben heel veel mensen ook voor het boek gesproken. Maar was denk ik een veel speelsere, veel onbevangere, meer onbevangen omgeving. Toen had je trouwens ook voorlichters, die zitten ook in het boek, maar die waren minder dominant. En ik denk dat de angst vanuit politici voor de pers veel kleiner was. Ja, en ik heb Jan ook al een aantal keer interviews horen gegeven over dit boek. En die vertelt ook dat hij allerlei dingen hoorde van politici. Over onmin met een eigen fractievoorzitter of ruzies. Die dan niet meteen in de krant zetten. Nee, er heerst een veel dieper vertrouwen tussen die mensen. En ook die gingen ook veel meer met elkaar om. Ook na werk. Eigenlijk was het hele onderscheid tussen werktijd en niet-werktijd was ook wat diffuser. dat klopt. Ja, ik bedoel, nogmaals, die zaten met elkaar ook in een rooksalon. Die leefden met elkaar. Druk politiek te debatteren. Ja. En daar was je eigenlijk, in ieder geval in dat onderlinge debat, je had wel verschillende rollen. Maar je zat echt met elkaar te praten over de politiek en wat dat moest zijn. En je zei, je had dan een verlengde vergadering van de PvdA-fractie met journalisten erbij, maar eigenlijk ging de fractie dan gewoon door. Ja, daar hebben we eigenlijk gewoon het gesprek voortgezet. Ja. Ja. Julia, Koen noemde dit al de whisky, sherry, wat zei je? Jenever. Jenever, sorry. Ja. Is dat een belangrijk verschil tussen vroeger en nu? De hoeveelheid alcohol die wordt genuttigd? Nee, dat is daar is een groot verschil. En ik denk ook wel dat soms is alcohol een smeermiddel. Dan kan je wat meer zeggen en dan daarna zeggen dat je daar niet helemaal serieus op te nemen viel. Het maakt de omgangsvormen, net zoals in de discotheek, maakt het ook in de politiek en in de omgang met journalisten net even iets soepeler. Maar ik denk dat ik zie het verschil zit er maar heel erg in dat op een gegeven moment gewoon een nieuwe generatie journalisten en politici kwamen. Je zou de emancipatie de schuld kunnen geven. Of je nou man of vrouw was in de politiek. Ja, was meestal had je een partner. Die vond het ook wel leuk als je op een gegeven moment naar huis kwam. En je had ook meer verantwoordelijkheden om thuis uit te dragen. Dus dat, er staat ergens in het boek, vroeger was het een roeping. Op een gegeven moment werd het een vak. Ik denk dat we eerder teruggekomen zijn van het idee dat een roeping betekent dat je het ook 's nachts moet uitoefenen. Ja, dat hoeft niet per se. Ik denk dat politici, er nog veel politici zijn die wat ze doen zien als een roeping. En maar dat ze ook hun vaderschap of hun moederschap, dat is ook of, belangrijk. Ja, de voetbalvereniging ook als een roeping zien. Dat maar het niet meer zo monomaan is. Ik kwam wel ergens tegen dat er in het kabinet Rutte-Asscher, waar jij bij betrokken was, niemand rookte en een paar mensen slecht dronken. Zeer matig drinken. Ja, maar dat niemand was in de tijd rookte. Van Jan Tromp was dat echt totaal anders, toch? Het is de dood van Nieuwspoort onder andere geweest. De sociëteit waar politici elkaar en journalisten elkaar troffen. Het boek, heel bewust komt Nieuwspoort een paar keer langs. De sociëteit in Den Haag waar journalisten, politici en lobbyisten lid van zijn. En ja, dan duik je daarin. Nou, een van gewoon een kleine observatie is dat voor het eerst een hele lange tijd het ledenaantal daar ook licht daalt. Okay. Maar twee van de dingen, dat zit helemaal in de staart van het boek, is dat Nieuwsport ook best wel moeilijk heeft. Er kwam, ik schrijf uit mijn hoofd, 2013 een nieuwe directeur. En die ging eens door de cijfers heen. Die dacht, god, die hele drankomzet is echt in een vrije val beland. Dus dat is geen model meer. En dan ook nog een ander punt. Dat journalisten er veel minder komen. Dus we hebben al gezegd, ik ben 31, maar ik heb heel veel collega's die niet lid zijn van Nieuwsport. En die wel parlementair journalist zijn. Precies, en die zeggen ook, maar waarom zou ik dat zijn? Ik ben het ooit geworden omdat mijn voorganger zei, je komt in Den Haag, word lid. En ik vind het handig, want je kan er af en toe een broodje eten. Maar dat is het ook wel, voor mij. Het hele idee van dat is een symbool van die verzakelijking. Nou ja, want het tweede, dus die emancipatie, het tweede wat intreden deed, en dat is onder Balkenende gekomen. Toen had iedereen telefoons en ook op een gegeven moment die Blackberries. Nou, waren telefoons waar je ook berichtjes op ging versturen. Introduceerde Jack de Vries, een oude bekende van deze podcast. Ja, toen hadden we nog geen smartphone in die tijd. Want dat kunnen we nu al. We hebben nu allemaal Blackberries, ja, dus toch? Een Blackberry was het eerste wat een beetje leek op. Ja. Waren nog hele grote dingen, ook echt nog met typtoetsen. Hilarisch. Maar in ieder geval was er helemaal geen noodzaak meer om elkaar te treffen. En vroeger was het wel, want dan kon je dingen uitwisselen. Maar dat gaat sinds de BlackBerry met de telefoon. Ja. Ja. Dus je hoefde helemaal niet meer daar een hele avond te hangen in de hoop dat je de juiste politicus of de juiste journalist. Want die had je gewoon onder de knop. En dus dat zogenaamde lekken en dingen op achtergrond vertellen heeft een hele andere vorm gekregen. Toen jij journalist was, waren er toen al spindokters? Begin van deze eeuw? Zeker wel, ja. Ik ken Jack de Vries uit die tijd. Als spindokter. Maar Jack was al de eerste generatie? Of waren er ook nog generaties voor? Nee, want je hebt ook, die zit ook wel in het boek, Jan Schinkelshoek. Die later Kamerlid is geworden. Maar die was hoofdvoorlichting. Ja, die was van voorlichter, dat is het anders, toch? Ja, dat zei ik heel goed wat je zegt. Want ik denk inderdaad, misschien dat jij dat, jullie, ik denk het moment dat je die functie en die mensen echt als spindokters bent gaan zien, daar zit misschien ook het offensieve van dat vak in. Ja. Dus ben je inderdaad aan het voorlichten of ben je aan het spinnen? Ja, want zou dat veel normaler zijn gevonden om dat spindokters te noemen, daar zit wel een ontwikkeling maar in. Maar zou je dan een keer willen vertellen wat het verschil is voor jou? Wat doet een voorlichter en wat doet een spindokter? Eigenlijk, het zit heel erg in de naam besloten. Een voorlichter ligt voor en die bel je en dan zeg je, goh, wat is er vandaag besloten? Kan ik die en die ontmoeten of kan ik even bijpraten hierover of zet je daarbij? En die eigenlijk daadwerkelijk ook de taak opvalt als voorlichten. En bij spindokters zit ook altijd een soort element in dat je er ook heel erg nadrukkelijk een eigen draai aan geeft. Het valt me ook op dat het verschilt hoor in de Tweede Kamer. Dat gaat van partij tot partij. Wie zichzelf identificeert als voorlichter of als spindokter. Er zijn mensen die dan meteen protesteren. En er zijn mensen die zich die term laten aanleunen. Ja, die vinden dat prettig. Ja. Denk ik. Ja, is niet erg. Vind jij spindokters leuke mensen? Het is een beetje eigen, denk ik, aan het vak dat het natuurlijk altijd amicale en vrolijk en aardige mensen zijn. Ja. Anders moet je dat vak, denk ik, niet uitoefenen. Je hebt geen chagrijnige spindokters? Nee, dat denk ik niet echt. Nou, trouwens, dat is niet waar. Nou, ja. Ik denk nu aan twee mensen. Ja, ik zit nu even te denken. Je mag je gewoon noemen, hoor, die namen. Nou ja, je hebt ook mensen die hebben gewoon iets brommerigs in zich en die zijn wat dominanter. laat ik zeggen, kijk, ik ben weekbladjournalist en ik ben van de school een bron is een bron en ik praat met iedereen. En ik vind het soms heel nuttig om te leren, en daar is bijvoorbeeld een spindokter een goede bron voor, wat is het zelfbeeld van een partij? Hmm. Wat is het beeld dat een partij van zichzelf heeft, maar ook het beeld dat ze in stelling willen brengen? Ik vind het ingewikkeld op het moment dat ze over andere partijen gaan praten. Maar dan wil ik ook echt het gesprek met diegene voeren over, maar waarom brengen jullie dit in stelling? Of hoe komen jullie erop om dit zo nadrukkelijk te communiceren? Dus dan wil ik het met ze hebben over communicatie. Ja, precies. Ja. Dan wil je ook de metacommunicatie daarbij hebben. Precies, dan wil ik ook het metagesprek hebben. Ja. Ja. Julia, jij was journalist, wetspindokter, een politiek adviseur, moeten we bij jou zeggen. Jij bent van de afdeling, ik verzet me tegen die term. Nou, van de lelijke kanten van die term. Omdat in het boek wordt ook Henry Kruithof, en dat is een echte spindokter, geïnterviewd. En die zegt van ook... Van de VVD vroeger. Van de VVD. En die is van de school. Hij vindt dat je maar beter zo min mogelijk geëngageerd moet zijn als spindokter. En hij, het is gewoon een vak, zegt hij. Het maakt niet uit voor wie het uitvoert. En sterker nog, je bent er beter in als je niet heel erg vereenzelvigd met het doel. Hij zegt in het boek, kan het ook voor Greenpeace doen. En voor Shell. Ja, precies. Dat maakt niet tegelijkertijd ook. En daar verzet ik me heel erg tegen. Want niet alleen zou ik het alleen maar voor de PvdA kunnen doen, maar ik zou het ook nog niet eens voor elke politiek leider kunnen doen. Dus van de Partij van de Arbeid bedoel je? Ja, dus ik moet echt het gevoel hebben dat mijn idealen heel erg overeenkomen met de idealen van de persoon waarvoor ik het doe. En dus dat soort spinnen, dat vind ik naar. Want het is het spinnen. Het wordt ook wel focusgroepen democratie genoemd. Ja. Wij komen erachter wat jij het liefste wil. In welke woorden jij wil dat wij dat zeggen. En dan ga ik als spindokter zorgen dat de politieke kopstukken dat gaan zeggen. Het is heel fundamenteel hoor, vind ik. Daar kan ik niet tegen. Wat bedoel je, Koen? Nou, dat je vroeg een beetje van wanneer komt die term op en wanneer wordt die term zo belangrijk? En we geven een aantal verklaringen in het boek, maar één daarvan heeft heel erg te maken met wat Julia net schetst. Dat je op een gegeven moment merkt dat die partijen, een heel bekend verhaal, hè? Je hebt ontzuiling en ze hebben geen basis meer. En dan krijg je zo rond de eeuwwisseling dat die partijen op drift raken. In plaats van dat je dan partijen krijgt die gewoon intrinsiek iets vinden en dan vervolgens gaan nadenken over hoe draag ik dat uit. Kijk, dat laatste lijkt me heel normaal. Ja. Je moet in deze tijd en samenleving nadenken over hoe je het. Ik denk ook nou hoe ik mijn stukken opbouw, om wat te zeggen. Alleen, je ziet op een gegeven moment een soort omdraaiing ontstaan. Van wat je met grote partijen, met name het midden, krijgt, die los van die ideologische ankers eigenlijk niet op zoek gaan naar hoe vertel ik mijn verhaal, maar heel erg op zoek gaan naar welk verhaal ga ik vertellen. Ja. Dus hoe cater ik wat naar... Wat wil men horen? Ja, en dat ga je dan meten, dat ga je peilen, dat ga je eindeloos onderzoeken. En dan vervolgens ga je daar enorm over nadenken. En dan begint het beeld de inhoud te bepalen in plaats van andersom. Ja. Ja. En om één illustratie en dat te geven... En dat is ook meteen de tijd waarin de spindokters groot zijn geworden, denk ik. Ja, ik denk dat... Ja, en het valt samen met een andere ontwikkeling die ik echt heel interessant vind. Je hebt zo de wereldberoemde media professor Marshall McLuhan, die heeft altijd gezegd, the medium is the message. Ja, die heb ik ook gehad op school. Ja, ik ook. En hij komt altijd terug, dat is fijn. En het medium waarin je iets schiet, dicteert de boodschap. Ja. En de televisie leidt automatisch tot vervlakking, leerden wij op school. Ja. Nou, en wat ik heb ook heel veel mensen gesproken, wat ik bijvoorbeeld heb geleerd, is dat ergens rond de eeuwwisseling Voor de eeuwwisseling waren dagbladen heer en meester over het Binnenhof. Ja. En dat is nou bij uitstek, ik preek wel voor eigen parochie, maar de schrijvende pers is gewoon, ja, dat is een soort medium waarin je gewoon heel veel complexiteit en inhoud kwijt kan. Waarin je ook, denk ik, als politicus kan je daarmee praten en dat kan breed worden opgeschreven. Dan kan je nuanceren. Ja. Dus Wim Kok gaf nog eerst persconferenties, eerst in de schrijvende pers. Ja, dat heb ik nog meegemaakt. Dan was de wekelijkse persconferentie van de premier, was eerst de schrijvende pers en pas daarna mocht de televisie. Precies. Nee, sterker nog, hij deed in drieën. Dus eerst was de geschreven pers. Ik was toen nieuw aan het Binnenhof. Ik zat daar met enorme bewondering naar te kijken. Want hij had namelijk eerst, hij deed het ook dan heel erg zacht pratend, om te zorgen dat ook die mensen zoals ik werkte toen voor RTL Nieuws, ik had daar allemaal niks aan. Dus de verleiding om daar een beetje doorheen te gaan zitten tetteren totdat jij aan de beurt was, was groot. Dus praatte hij op een zachte toon, zodat je het niet deed. En dan gaf wel heel veel meer achtergrond, informatie voor de kranten. Dan was de radio, dan gaf hij citaten, quotejes van een minuut of twee, drie. En dan kwam de televisie en dan ging hij rechterop zitten, harder praten, en dan kreeg je quotejes van een minuutje. Ja. En dan, nou ja, dan is het heel erg dit. En nu is het dus allemaal live. Dus je krijgt alleen nog maar die hapklare brokjes. Van de Balken draait dat dus om. Dus dan krijg je één persconferentie waarbij, ik vind dat de media-hiërarchie aan Binnenhof, inmiddels in de apenrots, of de bunker, of hoe je het noemt, zegt heel veel over de dominantie van bepaalde media. Want dus de krantenjournalisten waren de baas, daarna de televisiejournalisten. Ja, dat is omgedraaid. En tegenwoordig zelfs de social media? Nou ja, dat is eigenlijk, dus eerst die omdraaiing, eerst televisie, dan schrijvende pers. En inmiddels, dat zegt Tommy Ameus, dicteren de regels van de sociale media. Dus als je een, je moet eigenlijk 24/7 bedacht zijn op, ik moet geen uitgeleide maken. Ja. Want je kan dat uitlichten, je krijgt geen relletje, voor het weet. Ik ben heel erg benieuwd trouwens hoe jij dat hebt ervaren. Ja. Samson zegt er wat over in het boek. Je hebt voor Asje gewerkt. Maar ook Buma, die we zijn geïnterviewd voor de boek Schets, zit. Als je, soms had je één foutje op het begin van de dag en dan moesten ze daar de hele dag mee bezig zijn om dat tweetje eigenlijk te herstellen. Ja, terwijl als Kok in het begin van de persconferentie een fout maakte, was er niks aan de hand. Want er zaten journalisten en die alleen maar dingen schreven. Ja, het was een totaal andere tijd. Want je moet je bedenken, zelfs als je voor de televisie werkte, dan had je van die grote banden. En die banden moesten met een koerier vanuit Den Haag naar Hilversum om überhaupt de uitzending te halen. En dus als iets te laat op de middag gebeurde, dan wist je dat redde je niet meer. Toen kwam de straling. Nu gaat het allemaal, wordt het live doorgezet. Onmiddellijk, en dat heeft invloed op de manier waarop politiek wordt bedreven. Nou ja, journalisten en zelfs als je verslaggever van de Groene Amsterdammer bent en je weet, nou ja, dat blad komt één keer in de week uit en ik kan dus soms 2-3 maanden aan een heel groot stuk werken, wordt het toch op een bepaalde manier ook verwacht dat je live verslag doet via Twitter. He, dus iedereen is al, als het gebeurt, al aan het duiden wat er gebeurt. En dat maakt, ik noem dat hit-and-run journalisme, dat je, wat is hier nou spannend aan? En dan haal je er kleine dingetjes uit. Ik vond dat bij Buitenhof zei Omtzigt dat heel goed. Hij heeft dus de verkeerde woordvoerder aangenomen. Daar moest hij natuurlijk gewoon even zeggen, foutje, sorry. Was binnen 3 uur weg. Maar hij is daar de hele dag mee bezig geweest om alle verschillende journalisten maar de hele tijd te woord te staan over wat is daar nou gebeurd en zo. Ja. Vroeger deed je gewoon één keer je woord. Dan stond iedereen daaromheen, de mensen met een bloknootje. En dan was het klaar. Ja. En nu, omdat het op Twitter, en het is dus lachen. Dus het is veel dominanter geworden. Nou de media hebben een veel grotere rol gekregen. En je kan dus de hele dag bezig zijn met een akkefietje. Ja. Koen, ik wil even nog terug naar het boek. Want daarin wordt de rol van de patatbalie en van Nieuwsport, ook Nieuwsport hebben we al een beetje gehad. Even die patatbalie. Wat is dat voor de leken onder ons? Dat is eigenlijk de plek waar de bodes van de Kamer de agenda uitreiken. Iets wat trouwens tegenwoordig ook niet meer hoeft, want die hebben we allemaal op ons telefoon. Maar ze reiken er nog wifi-codes uit. Dus eigenlijk veelzeggende ontwikkelingen. Ja. Want wij worden de hele dag van dat ding afgegooid en moet je daar een nieuwe code halen. Maar wat het echt is een, voor de verhuizing van 2 jaar geleden was het eigenlijk het natuurlijke trefpunt op de dinsdagmiddag. Dus heb je het vragenuurtje, dan begint eigenlijk de Haagse Week. Nou, dan werd je in dat oude gebouw eigenlijk op roltrappen automatisch naar een pleintje gedragen, waar eigenlijk iedereen logisch bij elkaar. Journalisten en politici kwamen daar bij elkaar. En spindokters. Precies. Ja. En die politie moesten daar ook echt langs. Want die moesten die kamer in. En er ontstond een soort pleintje waar, dat beschrijf ik ook in het boek, waar mensen eigenlijk opzichtig nonchalant deden alsof ze daar toevallig waren, maar de hele tijd met elkaar even iedereen wist wat hij daar wilde. Nou, en toen daar werden deals gesloten, er werden afspraken gemaakt. Ik heb nog nieuws voor je. En daar werden dingetjes uitgewisseld. En ook als weekbladjournalist heb je er niet heel veel aan, maar zeker als je gewoon bezig bent met dagdagelijks nieuws, is dat gewoon een belangrijke plek. Ja. En ook gewoon voor bekend fenomeen is politici die verlegen staat om aandacht, die dan drie keer langslopen van, goh, misschien kan ik toch wat kwijt. Ja, ja. Hoe is dat nu? Nou, nu is dat dus in de bunker, net als elke gang, eigenlijk een soort doodlopende gang geworden. Waar je niet meer langs hoeft als je de Tweede Kamer in wil. Nee, dat is altijd lastig om in audio uit te leggen. Maar je hebt eigenlijk er zijn twee ingangen voor de Kamer, die liggen zo ver uit elkaar, dat je eigenlijk ook, ik heb erg te doen met mijn collega's met Kamer, die moeten zijn gokken. Dus vroeger wist je gewoon, als je ergens gaat staan, komt hij altijd langs, de politicus. Vroeg of laat, je kan niet de hele dag daar verstoppen. Je komt een keer naar buiten. Nou, nu zijn er twee uitgangen en moet je kiezen. En de belangrijkste ontwikkeling vind ik eigenlijk dat bij die patatbalie er geen politici meer echt komen, maar vooral voorlichters. Ja, precies. Dus de politici zelf spreek je niet meer, maar de spindokter nog wel. Precies. Dus denk ik, dat is ook zo'n lijn die zit heel erg in het boek, dat je ziet dat het, nou ja, ik schrijf op ergens op, er zijn meer mediamensen nooit. Er zijn 300 mensen met een dagelijkse accreditatie. En dat waren er in de jaren 50 waren dat er 25. Ja. In de jaren 70 110. Nu dus 300. Maar de afstand is tegelijkertijd tussen journalist en politicus is groter dan ooit. Want Jan Tromp die vergaderde gewoon met de Partij van de Arbeidsfractie. Nu mag je blij zijn als je überhaupt een PvdA-kamerlid of een ander kamerlid te spreken krijgt. Ja, want nou ja, een fenomeen dat heel veel collega's kennen. Kijk, het verschilt. Je hebt kamerleden en die zijn wat soevereiner en wat autonomer en die kun je inderdaad nog steeds appen met een vraag. Kan het zeggen? Zeggen je hebt natuurlijk hun nummers. Je hebt ze onder die knop waar we het net over hadden. Absoluut. Ik bedoel, die nummers die vliegen door heel Den Haag. Dat is allemaal niet zo ingewikkeld. En er zijn er die echt, liep je in elke partij die reageren of zeggen, goh, loop even langs of kunnen we. Ja. Kunnen over hebben. Maar wat je ook hebt, en dat is een fenomeen, als ik het aan Jan vertel, dan begint hij bijna te huilen, is dat je een Kamerlid appt en dat je geen antwoord krijgt, maar dat je even laat je telefoon gaat en er een voorlichter belt die vraagt, goh, ik begrijp dat je een vraag hebt. En dat is een fenomeen wat, ja, dat is heel erg van nu. Ja, dat ken ik ook niet. Nee, dat gaat heel ver. Na mijn tijd, zowel na mijn tijd als journalist als na mijn tijd als politiek adviseur. Volgens mij, ik denk ook wel dat heb ik ook wel eens eerder beschreven, in die tijd van Rutte Ascher, toen de ministerploeg het gevoel dat ze allemaal met heel belangwekkend werk bezig waren en dat ze hele goede dingen deden voor het land. Maar de beeldvorming daarover was totaal anders. En omdat er een minderheid in de Eerste Kamer was, moest er dus overal deeltjes over gesloten worden. Wat betekende dat alles wat lukte en waar beweging in kwam, altijd ter ere kwam van de constructieve drie. Oh ja. En een van die constructieve drie, D66, ChristenUnie, SGP was dat. Een van die constructieve drie was D66... D66 had Roy Kramer ook. Als spindokter? Ook een ontzettende gehaaide spindokter. En Alexander Pechtold is zelf natuurlijk ook een spindokter eigenlijk. Ook al is hij een politicus. En dat betekende dat alles wat er gebeurde altijd naar D66 toeviel. En ik heb wel het gevoel, PvdA heeft daar heel erg de prijs voor moeten betalen. Hè? Van 38 zetels naar 9. Ja. VVD heeft wel ook een flinke klap gedaan, maar bleef wel de grootste. Maar dat die angst op regie voor de beeldvorming heel erg doorgeslagen is toen. Dus die was er altijd wel. En ik heb er ook begrip voor, hè, als er dus. Even om te begrijpen, in die tijd groeide bij politie het besef, beeldvorming is alles. We kunnen nog zulke goede dingen doen, maar als we de beeldvorming niet in de hand hebben, dan gaat Pechtold mee vandoor als het ware. Ja. En dan krijgt hij dus alle eer voor alles wat je denkt, we hebben ons half dood voor gewerkt. Alles wat mislukt is, dat is dan op jouw konto. Je zal het wel wat moeten doen. En dat er zo weinig spin in die tijd was weer een tegenhanger van Balken en de Bos, waar ze elkaar zo kapot hadden gespind dat de politiek in zijn totaliteit heel erg verloren had. Dat is dus eigenlijk een soort golfbeweging dan. Ja, ja, en dus nu is het er heel erg doorgeslagen op totale regie. En hoewel ik er een ontzettende hekel aan heb en ook altijd tegenaan het ageren ben en dus ook een hele rare haat-liefde relatie heb met die term spindokter, begrijp ik wel ook waar dat hele defensieve van de politiek vandaan komt, ook omdat. Dus die voorlichters die zeggen van tegen een Kamerlid, jij gaat niet zelf met journalisten praten, dat gaat via mij. Dat snap je wel. Ja, je wil bijvoorbeeld als partij heel erg uitstralen dat je A heel belangrijk vindt. Bestaanszekerheid. Ja, iets. En dan is het heel belangrijk dat de hele fractie, als ze het ergens over hebben, daar steeds weer op dat punt komen. Want het is zo moeilijk om door te komen met jouw punt. Daar bestaat zekerheid misschien vandaag niet zo'n goed voorbeeld. Nee, dat gaat juist heel goed. Dan onderscheid je helemaal niet. Maar als je je daarop wil onderscheiden, dan vraagt dat om een soort van boodschapvastheid. Een enorme eenduidigheid. Ja. Gewoon, er mag niks, er mag geen licht in zitten. Nee, er mag niet ambivalent zijn. Nee, je mag wel ambivalent zijn, daar gaat het niet zo om. Maar je moet niet te veel boodschappen Als club moet je een heldere boodschap hebben. En de enig misverstand hebben van zit daar... Nee, want jij hebt daar begrip voor, zeg je? Kamerleden willen natuurlijk ook wel eens over hun particuliere hobby hebben. En dat wil je dan voorkomen. Want dan, bij de PvdA weet ik wel, dat was nu ook weer om handen. Dan was er weer een Jan Vos. En die vond dan dat de koning maar een gedeelte van zijn loon in moest leveren. En dat de partijtop had er helemaal geen belang bij, want die had een andere boodschap. Nee, het is garandeerd 3 dagen pers voor Jan Vos. Maar dat was niet de boodschap van de PvdA. Jij zegt, ik heb er wel begrip voor, maar heb jij er begrip voor? Of denk je van, nou, ik denk uiteindelijk dat het op een rare manier heel erg ondermijnend werkt. Dus ik snap de behoefte. Hè, dus even om die voorbeelden te noemen. Die Blackberries kwamen er zodat Jack de Vries dan iedereen dezelfde instructie kon appen. Zodat iedereen hetzelfde woord... Precies, zodat hetzelfde klinkt. Dan krijg je eenduidigheid en dat is helder. Het voorbeeld, Harry Kruithof werd het genoemd. Dat was, die begon met een mediaregime in de tijd dat Rutte met Wilders regeerde. En dat was natuurlijk een hele precaire periode. Ja. Toen is daar afgesproken, je hebt eigenlijk de fractievoorzitter, dan Harry Kruithof en dan de rest van de Kamerleden. Waar je ook staatsrechtelijk wel bedenkingen bij kan hebben. Maar dat werkte ook in alle eerlijkheid wel goed. Want de fractievoorlichter is niet gekozen. Nee, precies. Dus dat is inderdaad... Normaal, ik schets het net als hier soms bij sommige Kamerleden nog steeds in de Kamer. Ja, en ook in het nieuwe gebouw heb ik me laten vertellen. Dan ga je zo'n gang in waar die partijen zitten. En dan vind je inderdaad eerst de Kamer van de voorlichter voordat je bij die andere Kamer zegt voor mij komen. Altijd heel veel over een partij. Dus inderdaad, kom je in die gangen lopen dus nogmaals dood. Dan kom je binnen en soms heb je partijen waar inderdaad het allereerste kamertje is voorlichting. En die vragen dan, wat kom je doen? Ja, precies, dan weet je genoeg. Dan weet je genoeg. Terwijl het is eigenlijk sympathieker als ze gewoon aan het eind zouden zitten. Ja. Maar goed, dat is de... Hebben ze alle Kamerleden gehad en dan zeggen ze, heb je nog een vraag, Koen? Precies. Ja. Maar wat ik ervan vind, dat vroeg je, is eigenlijk... Op een hele rare manier werkt het uiteindelijk ook tegen de politiek. Omdat je krijgt een soort constante poging om... Want dat is natuurlijk waar heel veel van dat advies over gaat, om zo natuurlijk mogelijk je te gedragen. En zo authentiek mogelijk te gedragen. En het moment dat je dat ziet, en ik denk toch ook dat heel veel mensen dat ook zien als ze naar televisie kijken, is dat toch ook heel vaak heel lelijk. Iemand die geforceerd... Het is een beetje hetzelfde als je gewoon heel hard tegen iemand roept, doe eens normaal. Nou, dan gaat iemand vaak niet normaal doen. Hmm. En dat maakt politiek op een rare manier ook lelijk. En dat is hetgeen, daar spelen ook in het boek dus mee. Dus ze proberen eenheid uit te stralen en een heldere boodschap te vertolken. Maar je zegt, dat leidt ertoe dat Kamerleden zich als een marionet gaan gedragen in plaats van als echte mensen? Ja, een bekend voorbeeld van alweer jaren geleden was dat zo'n robotjetten moment. Dus iemand die inderdaad op dat moment, die is net begonnen in de positie, die is misschien wat zenuwachtig. Ik denk altijd, laten we daar ook gewoon wat tolerant voor zijn, dat als iemand net is begonnen, een belangrijk punt. Dat hij wat nerveus is. Ja, maar die zei in alle interviews dezelfde tekst. Dus letterlijk denk, het moet gewoon 7 keer hetzelfde zeggen. Ja. En dat ziet er gewoon heel lelijk uit. Het is ook een beetje gênant. En dan wordt er niet mooier van. Nee. Overigens een voorbeeld, even gewoon een heel actueel voorbeeld van iemand bij wie dat, ik weet niet of het nu nog goed gaat, maar in ieder geval een half jaar geleden ging het heel goed, is Caroline van der Plas. Dat is gewoon iemand die zelf appt en reageert. Die, als je wat wil weten, moet je haar gewoon bellen. Of gewoon even naar buiten lopen. Maar iedere spindokter zou zenuwachtig van haar worden, of niet? Jij zegt altijd, ze is haar eigen spindokter. Ja, ze is haar eigen spindokter, maar bovendien heeft ze één belang, en dat is het belang van Caroline van der Plas. Zodra je in een coalitie komt... Zijn er meer belangen? Ja. Dan oude baas was vandaag verhoord voor de enquêtecommissie. Over hoe oude baas is Lodewijk Asscher. De enquêtecommissie gaat over de fraude bij de Belastingdienst onder andere. En dan is de vraag, waarom heb je positief uitgelaten over de fraudewet, terwijl je nu zegt dat je dat slecht vond? Ja, omdat hij kreeg de VVD niet mee in het kabinet. En zolang je het er niet door hebt binnenskamers, mag je buitenskamers niet zeggen, ja, ik ben wel verantwoordelijk voor die wet, maar ik vind het zelf ook een klote wet. Dat kan niet. Nee. En dus betekent het ook dat de fractie ook niet mag zeggen dat zij het een klote wet vinden. Behalve in een dualistisch systeem. Ja, maar dat dualistisch systeem Dat kan alleen maar als er niet ondertussen ook nog een hele journalistieke wolvenbende is die dat dan verrukkelijk vindt om te zien, oké, er zit licht tussen. Dat gaan we helemaal uitspeuten. Ja. Want, ja, dan moet je tegen kunnen als partij, kom op. Ja, denk ik wel. Ik liep rond in de tijd van Bolkestein. Dat was heerlijk. Ja. Die vond echt iets zelf. En natuurlijk, er waren ook VVD-ministers. Die waren in die tijd echt. Dijkstal, die had echt een minder belangrijke rol dan Bolkestein. Ja, maar. Zowel voor de journalistiek als voor de VVD, volgens mij een heerlijke tijd. Ja, wel. Maar als je er goed naar kijkt, dan heeft Bolkestein een hoop geroepen. Maar helemaal niets ook daadwerkelijk aangepast, veranderd. Het kabinetsbeleid bleef het kabinetsbeleid. Hij riep daar een beetje van. Hij kon dat op een manier doen waar er geen probleem was. Maar dat heeft ook heel erg te maken met je coalitiepartner. Ja. En die hele erge druk is natuurlijk onder Wilders. Weet je, Geert Leers mocht niet zeggen wat hij vond. Nee, de minister liep aan de leiband van Geert Wilders. Ja, ik denk dat we daar wat minder krampachtig over moeten zijn. Maar dat was wel zoeken in die tijd. Ja. Ik wil nog een citaat voorlezen uit het boek, als je het goed vindt, Koen, van Tom-Jan Meijers. Die zegt, politici hebben traditionele media minder nodig. Journalisten doen er gewoon minder toe. Politici hebben veel ruimte gewonnen op journalisten. Ja. Ben je dat met hem eens? Ja, dat denk ik wel. In de zin dat, dan ga ik even terug naar die vergelijken. Vroeger moesten ze gewoon iets met al die krantenverslaggevers die er rondliepen. En nu kunnen ze natuurlijk, los van dat ze gewoon veel makkelijker kunnen kiezen. Dus er is gewoon een heel palet aan journalisten, maar ook mediamensen die rondlopen. Je kan gewoon kiezen wie je het fijnst vindt. Precies, en dat wilde ik helemaal kiezen van, goh, wie vind je dat kritisch, wie vind je minder ook, kritisch. Ja, alleen denk ik wel dat de selectie kleiner was. Dus je kon wel jij hebt op een gegeven moment, dat zit ook in het boek, een heel bekend fenomeen bij de vorige formatie. Was dat bewindspersonen naar buiten kwamen. Het stond heel laag, journalisten. Dan gingen ze eerst met Jerry Verwe daar praten. Daar kun je 3 minuten grappen mee maken. Zeg je daarna, ja, ik heb het druk, ik loop door. Ja. Nou, dat zorgde ook echt voor veel vrevel bij met name dagbladjournalisten. Want er was geen tijd meer om serieuze vragen te stellen. Nee, precies. Ja. Dus ik denk dat klopt. En je kan natuurlijk veel makkelijker met nieuwsbrieven via sociale media communiceren. Ze hebben het absoluut echt nog wel nodig. Ja. Maar ik denk dat de afhankelijkheidsrelatie misschien wel kleiner is. We zeiden Clef, zakelijk kil. Ja. We zitten nu in kil. De verhouding tussen journalistiek en politiek. Wat is het ideaal eigenlijk? Nou, voordat ik die vraag beantwoord, sorry, jij wil natuurlijk een eind aan brei. Nee, nog niet hoor. Ik denk wat heel erg belangrijk is dat we staan nu naar elkaar, tegenover elkaar te kijken en we geven elkaar de schuld. Journalisten zijn altijd bezig om te zeggen, ja, maar zo werk ik niet. Terwijl elke politicus, weet je, ik ga volgende week met Laurens Boven koffie drinken. Die werkte bij BNR. Ik heb een van mijn traumatische ervaringen als politiek adviseur met hem meegemaakt. Hij is nu naar de dark side. Hij werkt nu bij PvdA Brussel. Ja. Ik heb nooit geweten dat hij PvdA'er was. Misschien is hij dat ook niet en heeft hij de opvatting, je kan voor iedereen spindokter zijn, maar dat denk ik niet, persoonlijk. Denk ik ook niet. Nee. Volgens mij was hij ooit in zijn jeugd, zat hij bij de jonge Democraten. Ja, zijn vader is ook bij de. Ja, hij komt ook echt uit een PvdA. Maar dat wist ik niet van hem. Ik moest een keer vlak na het zomerreces, moest ik heel hard hollen om de trein te halen. En ik loop door die poortjes om die Tweede Kamer uit te komen. En hij zegt, wist je dat Diederik Samson en Mark Rutte deze zomer overleg hebben gehad? En was Lodewijk daarvan op de hoogte? En ik denk, ik moet die trein halen. Dus ik roep, weet ik veel? En ik hol. En dan hoor je de volgende 8 dat vertrouwelingen van Asscher niet op de hoogte waren dat. En dat soort journalistiek is killing. Ja. Echt killing. Dat je denkt van, nou, okay, ik heb bronnen rondom zeggen dat. En ik denk, hij zei helemaal niks. En zo heb ik ook wel eens dat ik met een telegraafjournalist, dat ik op weg naar de wc was. En dat ik daarna op de internetversie van, dacht ik, vertrouwelingen van Asscher. Ja. En ik dacht, ik zei volgens mij dat ik onderweg was naar de wc en dat hij me niet lastig moest vallen. Maar wat is de relatie tussen mijn vraag en dit verhaal? Nou, het is een interessant verhaal. Dat als er zo langer dat soort journalistiek ook bedreven worden, het is eigenlijk net zoals als vrouw alleen op straat lopen, 's avonds niet alle mannen zijn verkrachters, maar omdat je er altijd bang voor bent, heb je dat hele erge krampachtige krijg je. Ja. En je om daaruit te komen moet je dus ook weer kwetsbaar durven zijn. Moet je fouten mogen als maken. Als journalisten en als politici allebei. Je moet een klein beetje ervan uitgaan dat mensen goede intenties hebben. Maar dan is Kiel dus niet, Kiel is niet de ideale relatie. Nee, want daar wilde ik heen. Daarom was het antwoord op een vraag. Je moet weer een heel klein beetje er naartoe van, oké, waarschijnlijk zijn je intenties goed, maar maak je ook wel eens af en toe een afslag die verkeerd is. Want in de tijd van Jan Tromp waren journalisten heel klef. Dus ze waren ook gewoon actief PvdA-lid. Ja. En waren dus heel erg eens over de doelen, maar heel kritisch op de middelen. Maar je wist wel, we wilden hetzelfde. Ja, daar precies. Wilden en dat we gaf, heen. Dat gaf een relatie en daardoor was je ook wat milder voor elkaar. Nou ja, je wist wie je tegenover je had. Ik denk dat maakt heel veel uit. Ja, en dus je wist, oké, je gaat mij kritisch bevragen, maar jij bent het wel soort of met mij eens en jij wenst mij niet een langzame, pijnlijke dood. Je bent niet bezig mij kapot te maken. Sybrand Vaarsma Buma heeft dit heel mooi aan ons uitgelegd. Hoe zei hij dat? Nou, we zijn bij hem langs geweest. Hij is inmiddels burgemeester in Leeuwarden. En toen zei hij, vroeger, want hij is ook voor die politicus werd, werkte die ook al lang in Den Haag, wist ik heel goed waar journalisten voor waren. En nu weet ik alleen maar waar ze tegen zijn. Ja. Ik moet zeggen dat Want toen hoorden ze bij een zuil, bijvoorbeeld. Ja, dus ik wist gewoon, ze is journalist van die in die krant of van dat televisieprogramma. Weet je ongeveer waar die staat? Ook, die heeft in ieder geval een bepaald engagement in zich. En op een gegeven moment wist ik dat niet meer. En dat is op een bepaalde manier heel eng om te praten met iemand waarvan je niet weet wat. En dus werd hij krampachtiger en terughoudender en zei hij niks spannends meer. Ja, en ook en angstiger voor journalisten. Ja. En op een bepaalde manier vind ik dat eigenlijk ook zeker niet altijd slecht. Ik bedoel, ik ben inderdaad op de school van journalistiek. Weet ik nog dat wij met medestudenten zeiden: het beste wat je kan zijn is ongrijpbaar. Hmm. Dus dat is ook echt wel een opvatting die heel diep, denk ik, in de journalistiek is geslopen. Er is ook veel meer controle. Ik bedoel, ik ben over heel veel dingen ook best optimistisch. Er worden reconstructies gemaakt aan de hand van woonverzoeken. Er is ook veel meer onthulling en controle. Maar ik denk, en daar hebben Jan en ik het natuurlijk heel veel over gehad, van wat winnen we in deze tijd? Ik denk dat er echt heel veel is gewonnen. Maar het is ook interessant om te kijken, wat was er in die tijd interessant? Ja. En nee, maar als je het hebt over klef, zakelijk, keel, waar zit jij dan? Of zoek je een nieuwe positie? Ik heb wel een bewust afstandelijke afstand. In de zin dat ik ga zeker wel eens wat drinken in Den Haag, maar dat doe ik dan met andere journalisten en niet met politici. Je gaat niet iets drinken met politici? Nee, ja, koffie. Dus ik spreek heel graag niks alcoholisch. Niks alcoholisch. Nee. En wat ik wel heel graag doe, is lange gesprekken. Dus ik probeer heel vaak te zeggen, kunnen we echt langer zitten? En dan probeer ik gewoon een uur, anderhalf uur, wil ik echt een serieus gesprek hebben. Waarin ik ook zeg, ik wil gewoon dat jij me erop vertrouwt dat ik je normale vragen stel. Je gaat zelf over je antwoorden. En mensen krijgen nooit inzage in mijn verhaal, maar wel in hun eigen citaten en de context waarin. Dus ze voelen zich niet genaaid dat het goed is als dat gepubliceerd wordt? Nee, dat gebeurt eigenlijk nooit. Terwijl ik wel vind dat ik ze heel scherp beschrijf. Ja. En één voorbeeld. Ik ga heel graag ook naar partijcongressen. Dan krijg je altijd een handvol consumptiebonnetjes. Ja, dat is bij mij, dat gaat op aan water. En heel soms een alcoholvrij biertje. En na een uur verlaat ik wel de borrel. Omdat je die afstand wilt houden. Ik begreep dat ook in je boek praat je met Merel Ek en Sam Hagens. Twee jonge Haagse journalisten, allebei bij SBS Hart voor Nederland. Ja. En die kiezen er ook bewust voor om niet naar borrels te gaan, niet naar feestjes te gaan, om die afstand te houden. En jij bent ook van die school. Ik denk iets minder. Ik denk dat zij zijn, daarom ben ik heel blij met hun boek, omdat ze zo, zij zijn denk ik de beste belichaming en ook wel de meest radicale belichaming van die nieuwe houding. Van Kiel. Ja, van wij zijn gewoon, wij praten on the record, we draaien de camera, wij stellen vragen. Ze doen het bij de wekelijkse persconferentie, bevragen ze Mark Rutte heel scherp. Ik heb iets meer gewoon aan een goed gesprek van een uur, anderhalf. Maar dat heeft met jouw medium te maken misschien. Ja, omdat ik weekbladjournalist ben. Dus ik wil gewoon. En wat denk ik een ding is, ik wil ook heel graag naast controleren, ook heel graag beschrijven, wat drijft politici? Wat zijn hun idealen? Waar dromen ze van? En dat meen ik ook echt. Het maakt niet eens zoveel uit van welke politieke kleur ze zijn. Dat wil ik ook echt begrijpen. En dat werkt niet in een heel kort gesprek met een patatbaling, maar wel als je een keer gewoon gaat zitten. Heb je tijd en het enige verschil is, dat doe ik dus niet meer s'avonds laat in een café, maar dat doe ik gewoon smiddags om een uur of twee met een kopje koffie. Ja. En dat is, ja. En dus ik zou dat willen beschrijven, toch niet als keel, maar als zakelijk. Usher ging ook niet borrelen met journalisten. Hij werd als vicepremier er ook op aangesproken door voorlichters dat hij niet deed wat Mark Rutte deed. Die ging altijd of gaat altijd na de persconferentie op vrijdag nog even in Nieuwspoort een beetje op achtergrond staan te babbelen en gezellig te doen. Lodewijk had daar geen zin in. Die was ook van de zakelijke kandidaat. En die praatte ook niet. Die praatte altijd on the record. Die deed niet mee met van die reconstructies die bestaan uit zelfverheerlijking. En de ander kapot maken. Dus die verzakelijking, dat is helemaal niet erg. Weet je, je hoeft niet. Want op elkaar. Want hij praatte wel op achtergrond baten met journalisten. Als je een uur met hem wilde praten en je deed het toe, dan kon dat. Ja, maar op achtergrond is wat anders dan aan reconstructies of the record meewerken. Nee, precies, maar dus dat hij is wilde wel wat een langer beschrijft. Gesprek over waar ben je nou mee bezig en waarom. Want ik denk dat is een groot verschil van de verzakelijking naar de verkilling. De verkilling betekent, en daar hebben spindokters dus ook, zeg maar, dat is de bijwerking van die manier van spin geworden. Er zijn niet zo heel veel journalisten meer die ook geloven dat het echt mensen zijn die heel hard werken omdat ze in iets geloven en hopen dat ze de wereld daadwerkelijk volgens hun eigen ideologische overtuigingen beter kunnen worden. En als je ze kent, ook de echte knurften die er niks van kunnen of mensen waar je het heel erg mee eens zijn, echt 95% van de mensen die in Den Haag rondlopen, hebben idealen. Ja, okay. Maar het is het wel. Het is ook een actiereactie. Want ik denk echt dat op het moment dat je als politicus enorm omringt met voorlichters en dat zelf je telefoon niet oppakt, praat in enorm ingestudeerde zinnen. Dus je trekt dat hele dikke panzer aan. Ja, dan is het ook niet gek dat de journalistiek heel hard op de panzer gaat rammen. Precies, en op een gegeven moment ook gewoon denkt dat uit. Ja. En dat je ook eigenlijk niet meer echt helemaal vertrouwt wat ze zeggen. De vraag nu is, hoe komen we hieruit? Henri Kruithof die zegt in het boek, uiteindelijk zullen journalisten, denk ik, geweerd worden uit de gangen om te bereiken dat ze geen ontmoetingen hebben met Kamerleden buiten de gewenste contacten. De journalistiek is de laatste beroepsgroep met vrije toegang nu, want lobbyisten die zijn al geband. Journalisten zijn ook lastig, dus ga je ook hen beperkingen opleggen. Ik denk echt dat dit gaat gebeuren, zegt hij. Delen jullie dat vermoeden? Ik wel. Uiteindelijk zal de afstand nog groter worden. Nou, om een andere reden. Omdat de journalistiek ook veranderd is. Dus er komen mensen met draaiende camera's die gangen op. Ze zijn op zoek naar kijken of er licht is tussen wat persoon A en wat persoon B is. Dus het is, de journalistiek is er op uit om je te ontregelen, om tegenspraak in een fractie te vinden. Dus bouwen ze een dikke panzer. Ik ben, ik bedoel, kijk, het eerlijke antwoord is dat ik het echt niet weet, maar de trend is inderdaad meer afstand. En laat ik zeggen, het huidige gebouw zou het toelaten. Nou, dus vorig jaar, dat was rond de spreidingswet, nu weer actueel. Ja. Toen heb je even zo'n moment gehad. Toen stonden er, ik zeg het maar over november vorig jaar, stonden er 40, 50 journalisten in de VVD-gang. Die werd eigenlijk geblokkeerd door journalisten. Toen gingen inderdaad gewoon de deuren dicht. En toen kwamen er beveiligers die riepen, als jullie nu niet gaan, trekken we jullie pas in. Wat ze volgens mij niet konden, maar dat dreigden ze mee. Ja, en je hebt Vorm voor Democratie is natuurlijk gewoon een extreme partij. Die hebben inderdaad gewoon echt de deur dicht. En dan moet je melden als pers. Het is ook een besluit wat je makkelijker kan nemen in dit gebouw. Ja. Want je kan ook gewoon een hekje neerzetten aan het begin van je gang. En dan heb je een hekje. Maar dan is het totale wantrouwen heeft dan gewonnen. Ja, want het is wel zonde. Het is namelijk ook wel heel. Ja, het is ook gewoon heel handig dat je zo makkelijk naar je bronnen kan lopen als journalist. Ja. Dus, En het hoeft niet, want je kan een ministerie ook niet zomaar in. Ik heb de rust ervaren dat je op een ministerie gewoon even kan je voorbereiden op wat je ergens van vindt. En met een goed onderbouwd antwoord op een vraag komen. Ja, daar zitten bestuurders en geen volksvertegenwoordigers. Ik vind toch de volksvertegenwoordiging, kijk, dat vind ik te begrijpen vanuit echt veiligheidsredenen, maar dat het al voor burgers best moeilijk is om in het parlement te komen. Dat is gewoon, dat moet nou eenmaal, want Wilders moet beveiligd worden en anderen. Dus dat snap ik, maar ik vind tot op zekere hoogte is het ook een heel hoog ideaal dat het parlement en de volksvertegenwoordiging op een bepaalde manier toegankelijk zijn. Ja, we hopen dat de Tweede Kamer snel weer teruggaat naar dat zakelijke gebouw. Ja, maar als er zoveel journalisten zijn op nog steeds maar 150 parlementsleden die in een kleine fractie werken, waarin ze dus allemaal meer moeten behapstukken, en je bent zoveel tijd kwijt met journalisten bedienen. En tegelijkertijd is het belang dat je dat goed doet zo ontzettend groot. Mm-hmm. Want één foutje. Ik weet niet of jullie allemaal nog... dat heb je met spontane ideeën. De PvdA'er John Leerdam. John Leerdam, ja. Oh ja. Die dus één foutje maakte. En toen was het klaar. Toen was het klaar. Ja, ja, dat wil je niet. Oké, okay. we spreken gewoon af dat we elkaar weer iets meer gaan vertrouwen. Dat we iets genadiger zijn voor elkaar, maar wel een gezonde distantie houden. Ja, maar dan daaraan toevoegen dat politici kwetsbaarder worden. En zich minder dat harnas aantrekken van adviseurs. En dan ook daadwerkelijk authentiek worden. Want ik denk echt dat als je gewoon hardop twijfelt, ook gewoon zegt. Bijvoorbeeld, zo'n John Leerdam had dat toch ook gewoon kunnen zeggen. Was dom van me. Ja. Was echt super dom. Ja, sorry, ik ging mee in een val die flauw was. Want ik geloof ook dat er komt eerst een house met journalisten die allemaal heel hard uitleggen, lachen en roepen dat het belachelijk is. Maar als je gewoon stug blijft staan voor wat je vindt, dan gaat dat kleine stormpje, dat is de volgende dag gaan liggen. En dan is het allemaal gewoon weer goed. Dit was hem voor vandaag. Koen, dank dat je hier wilde zijn. Dankjewel. Je boek Wantrouwen in de Wandelgangen ligt in de boekwinkels. Kunnen we terecht. Ja. Juda, dank dat jij er was en jouw geschiedenis met ons wilde delen. Tot volgende week gewoon weer met Raymond Mens. Hartelijk dank. Je luisterde naar een aflevering van de Spindokters. Iedere maandagavond staat er een nieuwe aflevering voor je klaar in je favoriete podcast-app. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, running scared. Seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Lie-la-lie, wages. I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La la la la la. And wishing I was gone, going home, where the New York City winters are bleeding me, bleeding me, going home. Dat was Simon & Garfunkel met The Boxer. De nacht van EO. Als komende week bij jou thuis de bel gaat, doe dan vooral wel open, want het kan zomaar eens zijn dat er kinderen met kinderpostzegels voor de deur staan. Vanaf vandaag is het namelijk weer zover. De kinderpostzegelactie gaat van start. En het is nog extra feest, want gefeliciteerd met de 75ste verjaardag van de kinderpostzegelactie. Sophie Vriend, directeur van de stichting. Hallo. Dankjewel. Ja, hi. Gefeliciteerd. Dankjewel. Hebben jullie nu een hele feestweek met taart en slingers? Nou, we hebben best wel een bijzondere tijd, want we bestaan volgend jaar 100 jaar met de hele kinderpostzegel. Ja. En dit jaar dus 75 jaar met de actie. Dus we hebben ervoor gekozen om volgend jaar echt een heel groot feest te geven. En dit jaar staan we er meer intern bij stil, dat het gewoon heel bijzonder is dat we gewoon al 75 jaar zo'n bijzondere actie doen waar kinderen langs de deur gaan. Ja, want inderdaad, het viel mij ook op. De kinderpostzegel zelf, die bestaat al sinds 1924. Dat klopt, heel lang al, ja. Hoe zit dat dan? Het is ooit opgericht omdat er in die periode was net de Spaanse griep geweest. En waren veel kinderen wees. En ja, veel kinderen waar het gewoon minder goed mee ging. En toen is er op een gegeven moment bedacht dat het naar voorbeeld van een in Zwitserland, dat er een opslag voor een postzegel zou kunnen worden ingesteld en dat je dan met dat geld kinderen zou kunnen helpen. Mm-hmm. En dat was eigenlijk vanaf de eerste editie al een enorm succes. En de eerste jaren tot na eigenlijk de Tweede Wereldoorlog is dat ook allemaal door een beetje meer de rijke dames door heel Nederland zijn ze verkocht op de postkantoren en op markten en werd het steeds bekender. En gingen kinderen toen ook al langs de deuren? Nee, en op een gegeven moment is er een leerkracht geweest die heeft gezegd, hoe leuk zou het zijn. Die was dus al betrokken bij de verkoop van die postzegels. En die deed dat met zijn leerlingen. En zei, hoe leuk zou het zijn als we dat in heel Nederland gaan doen. Wow. En toen is dat vanaf 1948 dus voor het eerst gebeurd. En toen, daarna is het nooit meer weggegaan. Het is inmiddels gewoon cultureel erfgoed. Ja, precies. Ja, dat is natuurlijk heel knap. Dat het 75 jaar lang en hopelijk nog heel veel langer, dat het gewoon voortbestaat. Zeker. Ja, en vandaag begint dus de verkoop weer van de kinderpostzegelactie. En doen er veel kinderen mee? Ja, heel veel. We zijn echt heel erg blij. Want we hadden door corona best wel even een dipje, zou ik maar zeggen, met hoeveel scholen er mee deden. Maar dit jaar hebben we weer echt al meer dan 130.000 inschrijvingen. Zo. En dat is gewoon, dat ontroert me bij dat er zoveel scholen en kinderen meedoen. Ja. En zich willen inzetten voor andere kinderen. Ja, en kunnen kinderen zich ook nog aanmelden eigenlijk? Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Meestal loopt het echt via een school. Ah, oké. Okay. Dus ik weet wel dat er heel af en toe nog een soort QR-code wordt verstuurd, maar dat vind ik moeilijk om te doen. Dus je moet gewoon als kind zorgen dat je klas meedoet al op tijd. Ja, precies. Ja. En nu zien ze natuurlijk elk jaar anders uit, die postzegels. Ja. Waarom is dat eigenlijk? Nou ja, dat is ook de traditie. Daar wordt daar al vanaf 1924 wordt daar helemaal over nagedacht. Een heel proces duurt bijna anderhalf jaar om voor de totstandkoming van zo'n zegel. Okay. En we hebben nu een hele bijzondere partner met Lego. Waarmee we ook, dan ga je echt over praten, waar gaat het eigenlijk over? Mm-hmm. Vorig jaar hadden we Donald Duck. Dus het is altijd een feestje om dat stuk ook mee te maken. Die hele tot stand komen. Ja, dus dit jaar met Lego poppetjes. Iedereen wel bekend. En wat is daar het idee nog achter? Nou, eigenlijk het thema is laat ieder kind meedoen. Uh-huh. En het gaat ook over dat ieder kind eigenlijk dezelfde ontwikkelkans heeft. Lego heeft dat zelf ook in hun hele beeld naar van hoe zij naar de wereld kijken. Dat ieder kind mee zou kunnen bouwen aan een betere wereld. Maar ook zelf zich zou kunnen ontwikkelen. Dus wij hebben met hen op tafel gezeten en gezegd, hoe kunnen jullie dat nou vormgeven? Daar hebben ze een heel mooi, eigenlijk allerlei soort plaatjes met Lego poppetjes. Je ziet dat mensen van heel verschillende afkomst en de leeftijd ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen. Ja, en je gaat dus eigenlijk al anderhalf jaar van tevoren met de ontwerpers een zitten. Partner, ga je zoeken. Oké. Okay. Ja. En nu kan ik me voorstellen dat het dus ook een soort verzamelitem is voor de postzegelverzamelaars. Ja. Maar zijn er ook mensen die dus van al die, wat is het, dus nu bijna 100 jaar, die ze allemaal hebben? Ja, er zijn hele verenigingen. Oh, serieus? Ja, serieus. Oké. Okay. Kinderpostzegelverenigingen en bijeenkomsten. Wij hebben hier in het kantoor ook een archief waar al die spullen worden verzameld. En dat is wel heel bijzonder om dat te zien, hoor. Dus al die, ja, er zitten echt ook hele prachtige ontwerpen bij die ook wel een beeld van de tijd geven. Ja. Ik heb zelf, toevallig kreeg ik een via mijn familie, want het bleek dat mijn oma al in 1924 een van de eerste mensen was die ook vrijwilliger was voor. Ja, en als student, zij kwam toen in Nederland, woonde in Nederlands-Indië en kwam als student mee in aanraking. En daar heeft toen een bedankzegel gekregen voor haar. En die kreeg ik dus letterlijk 2 maanden geleden. Ik dacht, wat bijzonder om dat ook. Ja, wat heel leuk. Dus het zit een soort in het bloed in jullie familie. Nou, dat blijkt. Dus ik wist dat eigenlijk niet zo goed. Ik wist wel dat ze actief was voor heel veel goede doelen en voor kinderen. Maar ze is overleden toen ik tiener was. Dus ja, het is voor mij een beetje. Het was later, vertelde dus het familielid. Ja, want ik heb dit gevonden van je oma. Oh, heel bijzonder. Ja, wat zeker. Leuk. En nou zat ik te denken, ja, het versturen van post met een postzegel, dat begint toch wel een beetje old school te worden, om het zo maar even te zeggen. Ja, hebben jullie daar dan ook wel last van? Nou, het is zo dat inderdaad minder postzegels worden verkocht al jaren. En dat is de hele postmarkt verandert natuurlijk. Ja. Maar we zoeken ook wel met PostNL naar andere manieren om om de actie weer vorm te geven. En we hebben sinds een heleboel jaar ook al andere producten die we verkopen. En wat we ook steeds meer zien, dus aan de deur tijdens de actie. Pleisters of een duurzame tas of... Wat we ook steeds meer zien, dat mensen direct een donatie doen voor een specifiek iets. Dus je kunt gewoon, als je dan aan de deur kan je aanwijzen dat je bijvoorbeeld ontbijt op school of een maatje wil doneren eigenlijk. Dus dan is het meer een eenmalige donatie. Okay, ja. Er zijn ook andere opties dan alleen postzegels kopen. Zeker, maar die postzegels nog steeds. Ik bedoel, het gaat nog steeds over miljoenen postzegels, hoor. Dit is wel echt een. En het is misschien ook weer een oproep aan mensen om ook gewoon weer een kaartje te gaan versturen. Zeker, en een beetje lief voor elkaar te zijn en een kaartje te sturen. Ja, heel leuk. En wat als de bel niet is gegaan en je dus niet die kinderpostzegels aan de deur hebt gehad? Ja, je kunt altijd online ook nog de dingen bestellen bij ons website. Ja, dus dat is geen probleem. Dus er is eigenlijk geen ontkomen aan? Nee. Als je wil kun je ons steunen. Superleuk. Daar zijn we hartstikke blij mee. Ja, nou heel veel plezier en succes dus de komende week. Voor de luisteraar, let dus op als de bel gaat. Het kan zomaar van de kinderpostzegelactie zijn. Sophie Vriends, directeur van Stichting Kinderpostzegels, heel erg bedankt. Graag gedaan. Het zit er weer op voor de nacht. Leuk dat je luisterde naar de Nacht van EO. Zometeen hoor je hier het programma Vroeg, maar eerst nog nieuws van 5 uur. En volgende week zijn we er natuurlijk weer in de nacht van dinsdag op woensdag hier op Radio 1. Dus tot dan. NPO Radio 1.